सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 271वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के छठे अध्याय को हम देख रहे हैं और पीछे हमने दूसरे पाद को समाप्त किया था और पिछली कक्षा में आप लोगों के प्रश्नों पर चर्चा की थी। उसमें भी एक प्रश्न हमारा मुख्य रहा, पृष्ठ संख्या 1708 पर 18वें सूत्र का भाग है, अप्राप्तेवा शास्त्रम अर्थवत्। शास्त्र या शास्त्र का वचन तब सार्थक होता है जब उसके द्वारा बताई गई बात अप्राप्त हो, हमारे को स्वभावतः पता नहीं लग रही हो, ज्ञात नहीं हो, तो शास्त्र में जब कथन होता है तो सार्थक होता है। जो चीज हमें ज्ञात है उसका कोई हमें उपदेश करे, कथन करे, तो वो हमारे लिए व्यर्थ होती है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यहां पर शास्त्रों में सर्वसामान्य सब मनुष्यों को ध्यान में रख करके बात कही गई है, इसलिए इसमें प्राय तो हमें जोड़ी लेना चाहिए कि प्राय करके जो बात या सामान्यतः साधारणतः जो बात हमें इंद्रियों से ज्ञात नहीं होती है, उन बातों को शास्त्र में कहा गया है। उनमें यह अपवाद रखना चाहिए कि विशेष प्रयत्न से और शास्त्र से जान के कुछ, और फिर विशेष प्रयत्न करके जो नए नए अनुसंधान होते हैं वो तो नए होते हैं, वो तो मनुष्यों के द्वारा हो जाते हैं, भले ही वो बात सीधे सीधे शास्त्र में नहीं कही गई हो, लेकिन सामान्य रूप से प्रारंभ में जो एक व्यक्ति के लिए कथन होता है वो उन बातों का कथन होता है जो हमें पता नहीं होता है। तो इसी संदर्भ में एक प्रमाण आया था, अग्निर्हिमस्य भेषजम्। अग्नि ठंड की, शीतलता की औषधि है, यानी उसको दूर करती है। भेषज बोलते हैं भेषम रोग भयम हरति इति करोति इति वा भेषजम्, रोग के भय को जो दूर कर देती है उसको भेषज बोलते हैं। विष रोगापनायन है, विषज चिकित्सायाम, चिकित्सा कित रोगापनायन है, चिकित्सा विशेष रूप से। तो भेषज शब्द जो बनता है वो रोग चिकित्सा या रोगापनायन, रोगापनायन रोग को हटाना, इसी अर्थ में चिकित्सा का प्रयोग होता है। तो जो अग्निर्हिमस्य भेषजम्, अब इसमें बात आई थी कि भाई क्यों पढ़ा गया, तो इसके पीछे एक मंत्र भी था जिसमें चार प्रश्न दिए गए थे। ये यजुर्वेद के 23वें अध्याय का 9वां और 10वां मंत्र है। 9वें मंत्र में प्रश्न है, किंस्वित एकाकी चरति कौस्वित जायते पुनः, किंस्वित हिमस्य भेषजम किम वा वपनम महत्। तो किंस्वित हिमस्य भेषजम, ये जो प्रश्न था हिम की भेषज क्या है, उत्तर दिया अग्निर्हिमस्य भेषजम। तो हमें लगेगा ये प्रश्न भी व्यर्थ है, ये प्रश्न भी व्यर्थ है, जैसा स्वामी जी कह ही रहे थे, इसके पूछने की भी क्या आवश्यकता है और उत्तर की भी क्या आवश्यकता है। तो उसमें फिर मैंने कहा था कि भाई अगर ये अर्थ नहीं निकल रहा है तो यही मानो कि इस तरह के प्रश्न भी हम कर सकते हैं, हमें कैसे प्रश्न करने चाहिए ये बताया जा रहा है। तो देखिए इस मंत्र के भावार्थ में महर्षि दयानंद क्या लिखते हैं, भावार्थ में, इन उक्त प्रश्नों के उत्तर अगले मंत्र में कहे हुए हैं यह जानना चाहिए। ये तो एक अलग बात हो गई, ये तो सूचना है। फिर क्या लिखा, मनुष्यों को योग्य है कि सदा इसी प्रकार के प्रश्न किया करें। ये सिखाया जा रहा है कि ऐसे प्रश्न करने चाहिए, ऐसे ऐसे प्रश्न करने चाहिए, सामान्य प्रश्न भी कर सकते हैं और विशेष भी कर सकते हैं, दोनों तरह के कर सकते। यानी महर्षि को भी देखो, ये तो पता है कि कुछ नई बात कहनी चाहिए। ये जो हम जिस बात पे चर्चा कर रहे हैं ना, अप्राप्ते वा शास्त्रम अर्थवत्, कोई चीज सिखाई जा रही है, क्योंकि प्रश्न करना सहज सबके अंदर नहीं होता है, नहीं हो पाता है, बहुत सारे कारणों से वो रुक भी जाता है, चाहता है, जानना चाहता है, जिज्ञासा है, लेकिन प्रश्न करे ये नहीं, उसको प्रेरित किया जाए, प्रश्न करने चाहिए, विशेष रूप से प्रश्न करने चाहिए। तो वो भी एक देखो, इसको महर्षि ने भावार्थ में, नहीं तो और कुछ लिखते, अब प्रश्न प्रश्न थे, उसमें क्या चीज बताते। तो उन्होंने देखो यही कहा, मनुष्यों को योग्य है कि सदा इसी प्रकार प्रश्न किया करें। अब ये सदा विशेष हो गया, सदा, क्योंकि प्रश्न किया करें, आप कहोगे भाई प्रश्न तो करते ही हैं, हम प्रश्न तो करते ही हैं, कर ही लेते हैं, इसमें कौन सी बात बताई जा रही है। बोले सदा किया कर, आप तो वेद का पालन कर रहे हैं ना, भले ही दूसरे कितने भी परेशान हो, भले ही दूसरे ये कहें कि हमारा समय जा रहा है, तो भी सदा किया कर, क्योंकि कई बार आप भी तो विचलित हो जाते हो, ठीक है इनको है तो कर लीजिए, आप कह तो देते हो कि भाई अन्याय होगा, मेरा क्या होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा व्यक्ति मान जाता है ना कि लोग देखो क्या सोचेंगे, चलो कोई बात नहीं, लेकिन सदा किया कर, उत्तर मिले या ना मिले, प्रश्न सदा किया कर, क्योंकि कई बार प्रश्न की निवृत्ति इससे भी हट जाती है, हमने प्रश्न किए उत्तर नहीं मिल रहे हैं, अरे छोड़ो क्या प्रश्न में उत्तर तो मिलते नहीं है, नहीं प्रश्न तो करते रहो, ये विशेष कहा जाए सदा। सदा पे ध्यान देना, जिन स्थितियों में हम, यानी स्वभावतः प्रश्न करने की प्रवृत्ति होते हुए भी, हम कह सकते हैं प्रश्न करने की प्रवृत्ति बच्चे में भी रहती है, उसको सिखाया नहीं गया फिर भी वो प्रश्न करता है, जिज्ञासा है, ये स्वभावतः प्रश्न की प्राप्ति हम दिखा रहे हैं। तो बोले फिर प्रश्न करने का उपदेश क्यों किया गया, बोले सदा किया कर, और दूसरों के लिए भी है कि कोई प्रश्न करे तो हमें उन्हें सदा प्रश्न करते रहने देना चाहिए, ठीक है ना, मेरे को रोकना नहीं चाहिए, भाई स्वाभाविक है, किसी को प्रश्न सदा प्रश्न करने के लिए कहा जा रहा है तो दूसरा भी तो उससे जुड़ेगा, उसके लिए भी तो कर्तव्य आ गया कि सदा प्रश्न सुनने चाहिए, सदा प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए, कभी दे दिया कभी नहीं दे दिया कुछ और को देख के, ठीक है, ये नया उपदेश हो गया ना मेरे लिए, नहीं तो अर्थतः प्राप्ति क्या होगी मेरे को, भाई अधिकतर लोग नहीं चाहते हैं, थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो कम कर देना चाहिए, तो कुछ ना कुछ विशेष है, जो स्वभावतः प्राप्त नहीं हो रहा है उससे कुछ विशेष कहा जा रहा है। अब देखिए, ये तो खैर प्रश्न पे कहा, अग्निर्हिमस्य भेषजम के अर्थ को देखो महर्षि क्या करते हैं, अग्नि के समान शीत के हटाने को कोई वस्तु नहीं है, अग्नि शीत को हटाती है ये स्वभावतः मान लो पता लग गया, लेकिन अब क्या कहा जा रहा है, अग्नि के समान कोई नहीं है, और कई चीजें हो सकती हैं, कोई सोचे ये ये भी तो अग्नि, ये भी तो हटा देती है, ये भी तो हटा देती है, अग्नि के समान कोई नहीं है, अग्निर्हिमस्य भेषजम, अर्थ देखो महर्षि का, यानी महर्षि कुछ विशेषता बताना चाहते हैं, कुछ नई चीज बताना चाहते हैं, हमें स्वभावतः ना पता लगे कि भाई ये अग्नि ही सबसे विशेष है, हम कुछ दूसरी चीज को भी करते हैं, भाई गर्मी हटाने वाली दूसरी और सर्दी हटाने वाली और चीजें नहीं है, कपड़े है, कंबल है, शराब है, हाँ जो ठंडी लगती है ना तो शराब पीते हैं, बोले वहां पर सियाचिन में और उसमें रहते हैं ना वहां उधर ऊपर सैनिक लोग, बोले शराब के बिना तो, शराब पीने से गर्मी आती है, या शराब पीने से गर्मी आती है, क्या आती है, शराब है या गर्मी, उसमें वास्तव में सबसे अच्छी कौन सी चीज है, अग्नि के समान शीत को हटाने वाली कोई वस्तु नहीं, अधिकता में भी और हितकारी दृष्टि से भी, वो अग्नि नहीं है, शराब अग्नि नहीं है, शराब तो हमारे रक्त संचार को बढ़ाती है, यानी रक्त वाहिनियों को चौड़ा कर देती है, वासोडायलेटर जो धमनियां है ना उनको चौड़ा कर देती है, जो शरीर के बाहर की धमनियां होती है ना त्वचा पे परिसर में पेरीफेरी में उसको चौड़ा कर देती है, चौड़ा करने से वहां पर रक्त संचार अधिक हो जाता है, और रक्त संचार अधिक होता है, रक्त अधिक जाता है तो रक्त के साथ साथ तो गर्मी आती ही है, तो त्वचा पे गर्मी आ जाती है, इसीलिए पसीने आने लग जाते हैं, और इसलिए शराबियों का चेहरा लाल भी दिखाई देता है, चेहरा ना, हाँ देखो कि ये शराब नहीं पीते इनके चेहरे मुरझाए, हम देखो शराब पीते हमारे चेहरे लाल हैं, लाल लाल दिखते हैं, हम देखना मधुमेह वालों के भी चेहरे लाल दिखते हैं, चिकने, बिल्कुल गाल लाल और चिकने दिखते हैं। जिनको डायबिटीज हो ना, देखना उनको ये मिलेगा। जो बहुत दुर्बल हो गए उनकी छोड़ दो, लेकिन सामान्य रूप से जिसको मधुमेह है उसके गाल और ये लाल दिखाई देते हैं, दिखने में लगता है कि बहुत अच्छा है, बाहर से तो बहुत अच्छा चमकदार चेहरा लग रहा है। बाकी के मुरझे हुए, उनको डायबिटीज नहीं है इसलिए मुरझे हुए चेहरे उनके, वो शराब नहीं पीते इसलिए लाल नहीं दिख रहे उनके चेहरे, वो दिखने में ऐसा लगता है, निभ्रांति होती है इस तरह से। तो ये जो चीजें, शराब कोई गर्मी नहीं लाती है, हमारी उपस्थित गर्मी को ही प्रयोग में करती है और उसके बाद में फिर ज्यादा ठंड लगती है, क्योंकि जो हमारी संचित ऊर्जा थी वो निकल गई, खर्च हुई ज्यादा। हाँ, तात्कालिक रूप से प्रयोग हमने ले लिया हमारी संचित चीज को, उतने में तो ठीक है, लेकिन अग्नि के समान शीत को हटाने वाली कोई वस्तु नहीं है। अब ये देखो नई बात कह दी ना, जो अर्थतः प्राप्त नहीं हो रही। अच्छा, ये ही दो मंत्र इसी अध्याय में एक बार और आए हैं, दोबारे आए हैं, दोनों प्रश्न रखे गए, प्रश्न का भी मंत्र है और अर्थ का भी है। इसी यजुर्वेद के 23वें अध्याय के 45वां और 46वें मंत्र बिल्कुल जो के तो मंत्र हैं, हैं? देखा आपने, सूचना दे रहे हो या पूछ रहे हो? पूछ रहे हो, हाँ वो देख लेते हैं। हाँ, कस्विद एकाकी चरति, इसमें जो ये जो नवा है इसमें प्रजापति ऋषि है और जिज्ञासु देवता है। तो ठीक है ना, अब महर्षि ने जो अर्थ किया वो ठीक है ना, वो केवल जिज्ञासु देवता है, जिज्ञासा के लिए है। और उत्तर जो है इसका 10वां मंत्र, इसमें प्रजापति ऋषि है, प्रश्नकर्ता भी प्रजापति ऋषि है, दोनों का प्रजापति ऋषि है। वहां जिज्ञासु देवता है, यहां सूर्य देवता है। इधर देखते हैं, इसमें भी यही है, प्रजापति ऋषि और जिज्ञासु देवता प्रश्न में, और उत्तर में प्रजापति ऋषि और सूर्यादयो देवता। यहां केवल सूर्य लिखा हुआ है, ये सूर्यादयो लिखा हुआ है, एक ही बात है, क्योंकि यहां सूर्य एकाकी चरति पहला है इसलिए सूर्य लिख दिया, वहां सूर्य आदि किया। अब देखो इससे हमको तात्पर्य भी समझ में आता है, कहीं सूर्य एकाकी चरती इस मंत्र में सूर्य देवता आया है तो हमें समझ लेना चाहिए सूर्य आदि है, क्योंकि यहां पर चंद्रमा अग्नि और पृथ्वी के भी बारे में कहा जा रहा है, तो सूर्य देवता मतलब सूर्य आदि देवता, सूर्य एक उपलक्षण के रूप में आ गया, क्योंकि यहां देखो सूर्य आदि देवता एकदम स्पष्ट कह दिया, बड़ी अच्छी बात है, दिमाग खुल जाता है ना, नहीं तो हम शब्द पे अटक के रह जाते हैं। नहीं, सूर्य देवता है, अब उसी पे ही अटके रहेंगे कि बाकी देवता क्यों नहीं है, और उसी में सूर्य को ढूंढते रहेंगे। भाई सूर्य देवता का मतलब ही सूर्यादि देवता है, ये देखो यहां दूसरी जगह ऐसा ही लिखा हुआ है, चारों देवता माने जा सकते हैं यहां पर। अब देखो अर्थ की विशेषता, देखो छियालीसवें मंत्र में, ये 23वें अध्याय का 46वां मंत्र, जिसमें अग्निर्हिमस्य भेषजम। अब यहां पर देखो दूसरे ढंग से अर्थ किया है महर्षि ने, लेकिन फिर भी विशेषता है, क्या लिखते हैं, अग्नि ही शीत का नाशक, अग्नि ही शीत का नाशक। भाई हम कहें कि अर्थतः प्राप्ति हो रही है, स्वभावतः अग्नि शीत का नाशक है, अग्नि क्या, यहां क्या कहा गया, अग्नि ही शीत का नाशक है, और ये तो व्याकरण भाषा में भी करते हैं कि बलवान है, अब उसका क्या अर्थ होता है, बलवान तो सभी हैं, फिर कथन विशेष क्यों किया जा रहा है, उसमें अर्थ को हम विशेष ढूंढते हैं, नहीं ये औरों से अधिक बलवान है। ये सब जो सारे प्रयोग हैं भाषा के, उसमें सामान्य कहा जाते हुए भी अगर हम देख रहे हैं तो भाई यहां कुछ विशेष कहा जा रहा है, ये ढूंढना होता है। देखो महर्षि ने ढूंढ लिया, एक तो वहां पीछे में क्या कहा, अग्नि के समान शीत को दूर करने वाला कोई नहीं, एक विशेषता बताई, और यहां क्या कहा, अग्नि ही शीत का नाशक है। हमने कहा भाई कंबल शीत का नाशक है, बोला नहीं कंबल नहीं शीत है, अग्नि कंबल क्या कर रहा है ये समझ में आएगा, भ्रांति नहीं हो जाए किसी को, क्योंकि इंद्रिय दोषात संस्कार दोषात च अविद्या, प्रथम दृष्टिया इंद्रियों से जो हम देखते हैं उससे तो भ्रांति होगी, अविद्या उत्पन्न हो जाएगी, पता नहीं लगेगा, उसे तो बड़ा गर्म है, बड़ा गर्म शॉल है, ऊनी है, ये है वो है, हम उसी को गर्म कहते हैं, व्यवहार भी होता है और व्यक्ति समझने भी लग जाएगा, लेकिन जो विज्ञान को समझता है वो क्या सोचेगा, ये हमारे ही शरीर की गर्मी को अग्नि को रोक रहा है। अब हमारे को मान लो ठंड लग रही है, और उसके लिए हमने कई प्रयोग किए, या तो सीधे अग्नि, अग्नि मतलब सीधी अग्नि, उसके लिए हम गुफा में चले गए, उसके लिए हम कमरे में चले गए, उसमें हम कंबल पहन लिया, हाथ ठंड हो रहा है उसके लिए हमने अपनी बगल में हाथ लगा लिया, चलो गर्म हो जाएगा, सर्दी में कर लेते हैं, मुंह पर का आप भाप दे देते हैं, ऐसा कहीं ऐसा चीजें हो तो हमें सोच सकते हैं नहीं, इनसे भी शीत का, ये भी शीत का उपचार है, ये भी शीत का उपचार है, बहुत सारे हैं, तो उसमें सूत्र पिरोया जा रहा है, नहीं अग्नि ही यहां भी है तो अग्नि ही यहां पर शीत का उपचार कर रही है, हर जगह अग्नि ही करती है, और कोई शीत का उपचार कर ही नहीं सकता। उष्णता जो गुण है वो अग्नि का ही विशेष गुण है, औरों का नहीं है। अगर जल गरम गरम जल में हम उतरते हैं, स्नान करते हैं, या स्रोत में उतरते हैं कहीं पहाड़ पे, बोले देखो पानी से देखो मेरी सर्दी चली गई, अग्नि ही शीत की औषधि है, जल नहीं है, ये जल में स्थित अग्नि ही है, ये विशेषता बताने के लिए, जो कि सामान्यतः हमें पता नहीं लगती। तो शास्त्र की कोई भी चीज हो, अगर हमें सामान्य लग रही है तो उसमें विशेष खोज लेंगे हम, दिखेंगे। देखो महर्षि के अर्थों से आप, इन दो एकदम छोटे से बात थी है, और मेरे मन में बार बार प्रश्न उठता है अग्नि हिमस्य भेषजम, ये मेरे मन में कब से होता था, पिछली बार भी मीमांसा पढ़ते और ये आती है, ये तो सामान्य बात क्यों कह दी है, ये सामान्य बात क्यों कह दी है, इसमें क्या विशेषता है, ये तो मंत्र उठा के देखे नहीं थे। महर्षि के दोनों अर्थों को देखते ही क्या पता लग गया, इन वाक्य रचना से नहीं लग रहा कि महर्षि कुछ विशेष कहना चाह रहे हैं, नहीं तो यूं ही बोल देते ना, अग्नि हिम की भेषज है, जैसा मंत्र में था वैसा ही बोल देते, ये ही क्यों लगा दिया, और अग्नि के समान ये क्यों लेकर के आए वो, क्योंकि उनको पता था ये तो सामान्य चीज है, इसके लिए वेद का कथन नहीं है, वेद कह रहा है किसी सामान्य बात को भी तो इसमें कुछ विशेष बात है, ये इनके वाक्यों से पता लगता है, इसी सूत्र के इसी बात को, अप्राप्ते वा शास्त्रम अर्थवत्, अप्राप्त होने पर ही शास्त्र अर्थवत होता है। तो महर्षि के अर्थ भाष्यवादी ऐसे ही मिलेंगे जहां की कुछ विशेष कहा जा रहा है जो हम सामान्यतः प्राप्त है, और वहीं हमारी दृष्टि जाएगी कि ये चीज कहना चाह रहे हैं, नहीं तो इन दोनों वाक्यों को पढ़ते हुए भी अग्नि ही हिम शीत का नाशक है, बस यूं समझेगा अग्नि शीत का नाशक है, ही पे जोड़ नहीं जाएगा उसका, और अग्नि के समान, समान पे भी जोड़ नहीं जाएगा, बस अग्नि हिम का नाशक है, जैसा मंत्र में कहा वैसा ही अर्थ ले लेगा व्यक्ति, अगर इस सामान्य विशेष का ध्यान है, ये कसौटी सदा रहेगी, ये तो सामान्य बात थी, ये क्यों कहा जा रहा है यहां पर। तो देखो वाक्य रचना, वाक्य रचना से पता लगता है कि महर्षि के भी मन में ये बात तो थी, ये सिद्धांत था। अब और भी महर्षि के भाषियों को देख लीजिए, कहीं भी इस तरह की कुछ ना कुछ वहां पर वो अलग करके दिखाते कि नहीं यहां ये चीज कही जा रही है, यहां ये चीज कही जा रही है। तो इस सिद्धांत को मीमांसक तो मानते हैं, अप्राप्ते वा शास्त्रम अर्थवत्, अप्राप्त होने पर ही शास्त्र अर्थवत होता है, नहीं तो निरर्थक हो जाएगा। ठीक है, फिर भी ये विषय और विचारने की बात है कि हमें कहीं कहीं ऐसे ऐसे उदाहरण अगर मिलते हैं तो हमें भी इसी तरह अर्थ करना चाहिए जैसे महर्षि ने अर्थ किया, विशेष लाते हुए कुछ विशेष बात कही जा रही है। ठीक है, हाँ किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछो सकते हैं इस विषय में आचार्य। हाँ चलिए, अभी इस वक्तव्य से ये समझ में आया विशेष अर्थ है, सामान्य रूप से हम हिम से बचने के लिए या ठंडे से बचने के लिए जो जितने भी आलंबन लेते हैं उसको बच, ये कंबल आदि का, तो कंबल आदि जो कृत्रिम द्रव्य ये करते हैं कि अपने शरीर की गर्मी को रोक लेते बाहर जाने से, या बाहर की ठंड से, ठंड अंदर आने के बीच में एक दीवार का काम करते हैं, तो उस रूप से वो भेषज नहीं कहलाएगा। जो अग्नि स्वाभाविक रूप से उष्णता उष्णता होती है उसमें, तो वहां से जो उष्ण उष्णता आती है शरीर के अंदर वो भेषज रूप में माना गया, ये विशेषता। यानी हम भ्रांति में ना चला जाए, प्रथम दृष्टया हमें कंबल आदि भी गर्मी उत्पन्न करने वाले शीत की औषधि लगेंगे और प्रयोग भी किए जाएंगे, लेकिन उसमें समझ ये रहे कि वास्तव में तो अग्नि ही हमारे को शीत से बचाती है, उसके समान और कोई नहीं है, और वो ही बचाती है। अब पृथ्वी के तो बाकी पांच महाभूति तो आप लेंगे, सूक्ष्म इंद्रियां और कर्म इंद्रियां और मन, उनमें तो कोई शीतता उष्णता की कोई बात ही नहीं है, वहां तो पांच महाभूत हैं उसमें भी अग्नि ही है, और जो जल और पृथ्वी में भी है वो नैमित्तिक उष्णता मानी जाएगी, जो उष्णता है भी तो अग्नि के निमित्त ही मानी जाएगी, अग्नि ही भेषज है। अब हम इसको कह सकते हैं, अब वैशेषिक का है बुद्धिपूर्वा वाक्य कृतिर्वेद है तदवचनात् आम्नाय से प्रामाण्यम, तो आम्नाय में कहां पर यह आया कि अग्नि का गुण उष्णता है, कहां कहा गया? तो बस ऐसे ही संकेत ऋषियों ने लिए इस तरह के वचनों से, नहीं ये ही है और किसी में ये गुण नहीं है, यही ये गुण उद्भूत होता है, प्रकृति का है लेकिन अग्नि के रूप में जब वो कार्य जगत बनता है तब ये उद्भूत होता है, ये गुण प्रकट होता है, ऐसे ऐसे सिद्धांत निकलेंगे, इसका स्रोत मूल हम वेद से ढूंढ सकते हैं क्या? देखो यहां से ये बात निकल रही है। रमन जी, जो आप भावार्थ बोल रहे थे कि मनुष्य को चाहिए कि सदा प्रश्न इसी तरह किया करे, तो दोनों जगह आया इसी तरह, पहले वाले मंत्र नहीं, दूसरे में नहीं था, इसीलिए तो मैंने नहीं बोला। बात तो पहले से भी स्पष्ट हो गई ना, दूसरा भी मैं आपको सुना देता हूं, लेकिन इसकी पुष्टि में नहीं था इसलिए मैंने उसको कुछ बोला नहीं। उत्तर वाले में दोनों जगह पक्ष की बात थी इसलिए मैंने दोनों को बोला। नहीं नहीं, पक्षपात नहीं है, वो भी बोल दूंगा, वो भी बोल दूंगा, लेकिन देखो वाक्य बोलने में क्यों, मेरे को तो चारों मंत्र पता थे, मैंने एक मंत्र छोड़ा, मैं चारों को बोल रहा हूं, पुस्तक लेकर के आया हूं, तो मेरे व्यवहार से ही पता लग जाएगा। ऐसे ही हम दूसरों के व्यवहार से, इसने ये छोड़ा है भूल, या तो भूल से छोड़ा है या जानबूझ के छोड़ा है, दोनों बातें हो सकती हैं। अब उसमें आप दिमाग लगाइए, मेरा दिमाग तो लगा नहीं कि यहां पर इस प्रसंग में इससे पुष्टि कैसे करूं मैं, मेरा प्रयोजन क्या था इस बात को पुष्टि करना, उसके जो मेरे को संकेत मिले वो मैंने किए और वो उसमें कोई अन्याय नहीं किया स्वामी जी, वो बिल्कुल ठीक ठीक ढंग से कहा। देखिए जो पहला वाला है उसके भावार्थ में, बिना सहाय के कौन भ्रमता, यानी कस्वित एकाकी चरती, इसका अर्थ है बिना सहाय के कौन भ्रमता, भ्रमण करता, कौन फिर उत्पन्न होता, शीत की निवृत्ति करता कौन, और बड़ा उत्पत्ति का स्थान क्या है, इन सब प्रश्नों के समाधान अगले मंत्र से जानने चाहिए। अब ये पिछला मंत्र ये थोड़ा ना कह रहा है कि इन प्रश्नों के उत्तर अगले मंत्र से जाने चाहिए, वहां तो केवल प्रश्न प्रश्न लिखे, अगला मंत्र अपने आप बताएगा कि ये उत्तर देखो यहां पर है। पर महर्षि ने इसको करके इस मंत्र के लिए अलग से यहां कुछ नहीं कहा, लेकिन हम मान सकते हैं जो पीछे उन्होंने कहा वही बात यहां भी हम जोड़ सकते हैं कि भाई ये प्रश्न की शैली कही गई है। अब छोटे प्रश्न हो बड़े प्रश्न हो, जीवन से एकदम सीधा जुड़ा हुआ हो, जैसे सर्दी गर्मी तो हमारे एकदम शरीर से जुड़ी हुई चीज है, रात दिन प्रतिदिन का हमारा विषय है, और ये सूर्य है ये इतनी दूर की भी बात भी है, और चंद्रमा वो भी अपने दूर की बात है लेकिन एक अलग तरह से है, और इस धरती की बात है कि बोया कहां जाए, तो मेरे जो तृण से लेकर के परमेश्वर पर्यंत, छोटे से लेकर बड़े तक, परमाणु परम महत्वांत, छोटे से लेकर बड़ी चीज तक, निकट से लेकर के दूर थी, एक प्रतीक के रूप में चीजें दी गई हैं, एक वो जिनको हम सीधे सीधे रोज देखते हैं, ऐसा प्रश्न। अब ऐसे प्रश्न करने चाहिए तो कैसे प्रश्न, वो इन प्रश्नों के स्वरूप से हम निकालेंगे बातें, कैसे प्रश्न, यही प्रश्न करने चाहिए, भाई वेद में लिखा है ऐसे प्रश्न करने चाहिए, और जाकर के इस मंत्र को बोला और ये चार प्रश्न रखे, बोले मैं वेद की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, वेद ने लिखा है कि ऐसे प्रश्न करने चाहिए, ऐसा करेंगे, प्रतिदिन पूछे ऐसे प्रश्न, वेद की आज्ञा का, वेद का अनुसरण कर रहा है, ये तो नहीं संगत है, ये प्रतीकात्मक है, ऐसे प्रश्न करने चाहिए। कैसे, अब देखो इन प्रश्नों में क्या तालमेल है, एक इस छोर का है एक उस छोर का है, एक शरीर से संबंधित सीधा है और एक जिसका सीधे सीधे हमारे से संबंध नहीं है, वो बौद्धिक है कि भाई सूर्य अकेला चले, भाई सूर्य की गर्मी तो आ ही रही है, वो अकेला चले चाहे दो अकेला चले, उससे क्या फर्क पड़ रहा है हमारे को, फिर भी प्रश्न क्या है, नहीं इसको जानो, ये भी जानने योग्य है क्योंकि इससे परमात्मा को फिर हम जानते हैं, सृष्टि रचना को, कर्तृत्व को, उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। केवल अपने से जुड़ी चीजें जो है, हमारी इंद्रिय शरीर और इससे जुड़ी भी चीजें, केवल उसी से संबंधित प्रश्न नहीं करने हैं हमारे को, मननशील होके ये जो दिख रहा है इसके बारे में भी प्रश्न कर रहे हैं, ये संकेत है हमारे को, इसमें प्रश्न कैसे कैसे करने चाहिए, इन्हीं में ढूंढ सकते हैं हम बहुत सारी चीजें, भी घूमता तो सूर्य भी है, घूमता तो चंद्रमा भी है, अब सूर्य तो उस तरह से नष्ट होकर के आता नहीं है जैसे कि चंद्रमा हो जाता है, इन दोनों में क्या अंतर है, क्यों ऐसा होता है, अब यही तो खोज का विषय बन जाता है, फिर वो वैज्ञानिकों ने खोज लिया बता दिया, तो ये भी प्रश्न करने चाहिए, इसमें समय लगाना, ऐसे प्रश्नों को करना व्यर्थ नहीं है, मुझे इससे क्या लेना देना हमारे को, आध्यात्मिक व्यक्ति भी कह सकता है भाई आत्मा परमात्मा बस इससे क्या लेना देना है हमारे को, इन सबको क्यों जाने, बस हमारे को तो मन की साधना करनी है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, उसका भौतिक जगत से और पारमार्थिक दोनों ही दृष्टियों से इसका उपयोग किया जा सकता है, होता है। उस सब के लिए इन प्रश्नों की महत्ता है कि हम ऐसे ऐसे प्रश्न करने चाहिए, निरर्थक नहीं है ये। ये बहुत सारी सीख आ गई ना, कुछ सीख होती है सीधे कह करके ऐसा करो ऐसा मत करो, और कुछ सीख होती है करते हुए, व्यवहार में वैसा करते हुए उपदेश दिया जाता है। तो ऐसे प्रश्न सीधे खड़े करके परोक्ष रूप से कहा जाए, यहां ऐसे मंत्र में थोड़ा ना लिखा है कि हमें प्रश्न करने चाहिए, हमें विविध प्रकार के प्रश्न करने चाहिए, हमें शरीर से संबंधित प्रश्न भी करने चाहिए, हमें अंतरिक्ष से संबंधित प्रश्न भी करने चाहिए, इस भाषा में थोड़ा ना लिखा हुआ है। ये उपदेश वो भी होता है और उपदेश ऐसे भी होता है, उसी में से हम खोज लेते हैं कि अच्छा ये चीज कहना चाह रहे हैं। कुछ चीजें प्रत्यक्ष कही गई हैं, कुछ चीजें परोक्ष रूप से कही गई हैं, दोनों ही तरह से भाषा का प्रयोग है। हम लोक में भी ऐसा करते हैं, वेद में भी ऐसा ही है, भाषा का प्रयोग ऐसे होता है और हम उसी से सीख करके ऐसे ही हम प्रयोग भी करते हैं। तो हर चीज की अपेक्षा सब सीधे सीधे कहा जाए तो ही माना जाएगा कि यहां पर प्रश्न करने के लिए है, नहीं इस भाषा में भी कहा जाएगा। और ऋषि को देखो ऐसा ही दर्शन हुआ था, हमें इस प्रकार के प्रश्न करने चाहिए, यही उपदेश हो गया इस मंत्र का। ओम। अच्छा जी, ये केवल मेरी कल्पना है, मैं इस रूप से सार्थकता मान रहा हूं। वहां प्रश्न कस्विद एकाकी चरति, इस प्रश्न का सूर्य एकाकी चरति ये कहा आचार्य जी? एकाकी जो शब्द होता है ये एक बिना सा है के प्रत्यय में काकिनेश प्रत्यय होता है, और बाकी ग्रह तो घूमते हैं परंतु वो सूर्य की सहायता से घूमता है। सूर्य अपने आप में बिना सहायता के किसी स्वयं घूमता रहता है, किसी की आधार की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल यही, बिल्कुल यही। हम असल में उसकी चर्चा नहीं कर रहे, हम अग्नि हिमस्य भेषज हम पे देखो महर्षि ने क्या लिखा है भावार्थ में। आप भी पढ़ के तो नहीं आए होंगे लेकिन फिर भी देखो बात निकल रही है। मैंने भी कल बोला था तो मैं कुछ पढ़ के थोड़ा आया था कि ये यहां ऐसा है, ध्यान था मेरे को ऐसा होता है ऐसा होना चाहिए, एक शैली है तो उससे लगता है कि नहीं ये हो सकता है। देखो भावार्थ में क्या लिखते हैं विद्वानों, सूर्य अपनी ही परिधि में घूमता है, किसी लोकांतर के चारों ओर नहीं घूमता। सूर्य एकाकी चरति का मतलब ये, एकाकी का मतलब यहां पर उसी तरह से लिखा है अकेला। अकेले को संस्कृत में इन्होंने लिखा है असहाय, बिल्कुल वही अर्थ है, यही अर्थ होता है, वही जो बात कह रहे हैं। तो जब हमें मंत्रों की और भाषा की शैली, एक तो संस्कृत भाषा भी आती हो और साथ में ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते कि भाई इस तरह से किया जाता है, ऋषियों की दृष्टि हमारे को लगती है कि ऐसे अर्थ करते हैं, दर्शन भी देख लिए तो एक या पढ़ते हैं भाष्य पढ़ते हैं तो लग जाता है कि हाँ ये अर्थ आना चाहिए यहां पर, वो एक भाव उनकी शैली तरीका दृष्टि हमारे को प्राप्त हो जाती है। और हम उतना नहीं लेकिन उस कहीं कहीं चीजें हम उनके आसपास या उन जैसी बिना बताए भी हमारे को वो की वो प्राप्त हो जाती है। और देखो सत्यव्रत जी के पक्ष में, अच्छा एक मिनट रुको, मैं आपकी एक बात बता रहा हूं आपकी भी सुनूंगा, देखो क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। सत्यव्रत जी को कह नहीं, एक एक प्रश्न ही पूछिए, एक प्रश्न पूछिए और फिर एक उत्तर दिया जाएगा आपको, एक साथ अनेक प्रश्न नहीं पूछ सकते, नहीं चार प्रश्न भी पूछ सकते हैं एक साथ, टोक नहीं सकते, वेद का प्रमाण है, पहले चार प्रश्न पूछे और फिर चार उत्तर दिए गए हैं। और जिसको समझ में नहीं आ रहे चार प्रश्न याद नहीं आ रहे वो उसकी समस्या है। हाँ वो कह सकता है कि भाई आप एक एक प्रश्न को दो और मैं एक का उत्तर दूंगा, प्रश्न की शैली है, देखो चार प्रश्न एक साथ किए और चार प्रश्न के उत्तर एक साथ दिए, दोनों ही बातें। हाँ सत्यव्रत जी, आचार्य जी सूर्य भी घूमता है, जो हमारी आकाश गंगा है गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर सूर्य घूमता है, एकाकी मतलब वो नहीं चलता, किसी लोक के चारों ओर नहीं घूमता जी, किसी लोक के चारों ओर नहीं घूमता, आकाश गंगा केंद्र से तो घूमता है जी, लेकिन वहां कोई वो द्रव्य नहीं है जिसके चारों ओर घूमता है, दोनों में अंतर देखो। देखो इन्होंने क्या पकड़ा इसमें कि सूर्य अपनी ही परिधि में घूमता है, अब अपनी ही परिधि में घूमता है मतलब तो ये घूर्णन जिसे बोलते हैं अपने एक केंद्र पर, ठीक है, अब इससे क्या आया कि शायद वो परिभ्रमण नहीं करता है, वो भी करता है, मेरी बात सुनो, ऐसी मन में शंका आई उसी को तो ये बता रहे हैं और उसका निवारण मैं कर रहा हूं। देखो भाष्य में प्रयोग करने से, भाषा का पहला वचन क्या है, सूर्य अपनी ही परिधि में घूमता है, अब इससे दूसरा निकालेंगे कि पृथ्वी आदि जो हैं वो अपनी परिधि में भी घूमते हैं और सूर्य के चारों ओर भी घूमते हैं, तो ये तात्पर्य क्या चला गया कि सूर्य, इनको पता नहीं है कि सूर्य भी गोल घूमता है, जिसको बताने के लिए ये बोलने, इन्होंने जो हाथ खड़ा किया, यही तो बता रहे हैं ये कि देखो ये यहां अधूरी बात कही गई है। ठीक है, एक पक्ष हुआ। आगे देखो क्या लिखा है, किसी लोकांतर के चारों ओर नहीं घूमता। इसका मतलब ये है किसी लोकांतर के चारों ओर नहीं घूमता। तो सूर्य, ठीक है, आकाशगंगा, पूरा सौरमंडल है वो, एक आकाशगंगा में घूम रहा है, आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, केंद्र में क्या है ये तो स्पष्ट नहीं अभी बताया गया है। ये बात बताई जा रही है कि वो किसी लोक के चारों ओर नहीं घूम रहा, चारों ओर तो घूम रहा है। ये जो वचन है कि अपनी ही परिधि में घूमता है, इसका यह अर्थ नहीं निकालना कि यहां कहा जा रहा है केवल घूर्णन कर रहा है, परिभ्रमण नहीं कर रहा है, उसके निषेध में नहीं लेना है इसका मतलब, जो कि आगे स्पष्ट कर दिया है। दोनों को मिला करके क्या तात्पर्य हुआ कि वो किसी लोक के चारों ओर नहीं घूम रहा है, बीच में कोई मास हो, द्रव्यमान हो और उसके चारों ओर घूम रहा है, ये नहीं है। ठीक है, वो किसी केंद्र पे घूम रहा है, आकाशगंगा में चारों ओर घूम रहा है, जैसा आज के वैज्ञानिक मानते, मान लिया, लेकिन ऐसे किसी केंद्र को, यानी किसी द्रव्य, किसी लोक के को केंद्र मान करके नहीं घूम रहा है, ये इन दोनों वाक्यों को देख करके हमें पता लगता है। नहीं तो फिर यहां पर हमारे को हो जाएगा कि भाई ये तो परिधि में लिखा है, परिभ्रमण को तो वो मानते ही नहीं थे, वेद के अनुसार तो नहीं होता है, या हम कहने लगेंगे इसको मानते हैं तो बोले नहीं वैज्ञानिक गलत बोलते हैं कि वो परिभ्रमण करता है, वो तो केवल अपनी परिधि में ही घूमता है। इस तरह अतिशयोक्तिपूर्ण या गर्वोक्ति भी हम कर सकते हैं, तो एक अंश को अगर पकड़ लेंगे तो अगला वाक्य भी जो कहा जा रहा है वो दोनों मिलाकर के इस बात को कह रहे हैं और उससे हमारे को तालमेल लगना चाहिए। हाँ बोलो। यहाँ पे कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि वो जो है, जो जिसके चारों ओर केंद्र में, जो आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर घूमता है, तो आकाशगंगा के केंद्र में ब्लैक होल हो सकता है। ये इस पे प्रमाण नहीं है, मतलब इसका अभी प्रमाणित नहीं किया जा चुका है, परंतु सूर्य जो परिभ्रमण करता है, घूर्णन तो करता है या परिभ्रमण करता है, ये तो प्रमाणित हो चुका है प्रयोगों द्वारा, इसका मना नहीं कर रहे हैं ना। इस वाक्य से सूर्य के परिभ्रमण का निषेध नहीं लेना चाहिए, ये निषेध नहीं कर रहा है। प्रथम दृष्टया आएगा इस वाक्य, सूर्य अपनी ही परिधि में घूमता है, किसी लोकांतर के चारों ओर नहीं घूमता, इससे ये अर्थ निकल सकता है कि ये परिभ्रमण नहीं करता, लेकिन इसको लोकांतर इस पर केंद्रित करेंगे, किसी दूसरे लोक के चारों ओर नहीं घूमता, चारों ओर तो घूमता है। और सुनो, परिधि जो होती है, परिधि किसे कहते हैं, अपने केंद्र पे घूमने को नहीं कहते हैं, परिधि किसको कहते हैं, एक जो घेरा उसका परिभ्रमण है वो परिधि कहलाती है, उसके चक्कर की। तो यहां पर सूर्य अपनी ही परिधि में घूमता है, उसकी अपनी जो परिधि है, मतलब किसी लोक के केंद्र में नहीं। हम कहें कि अपनी परिधि में आकाशगंगा घूम रही है, उसके अनुसार सर जैसे अन्य आकाश, अन्य सौर मंडल है वो घूम रहे हैं, उनके वैसे वैसे वो भी घूम रहा है कुछ नियम से, ठीक है, लेकिन वो अपनी ही परिधि में घूमता है, किसी लोकांतर के चारों ओर नहीं घूमता। अब देखो ये तो एक का अर्थ मैंने कहा, दूसरा वाला और देखते हैं। जो दो जगह मंत्र है ना, दोनों जगह, तो इसमें जो दसवां मंत्र था उसमें भावार्थ में क्या लिखते हैं, इसका पहले देखो पदार्थ देखते हैं। हे जानने की इच्छा रखने वाले मनुष्यों, जिज्ञासु देवता है। अब देखो देवता जिज्ञासु है, तो अब यहां पर देवता मतलब मंत्र का विषय है, ये जो प्रश्न और उत्तर है ये मुख्य नहीं है यहां पर। जिज्ञासु, जिज्ञासा कैसे होनी चाहिए, उत्तर कैसे दिया जाना चाहिए, कैसे पूर्ति होती है, सीधे सटीक उत्तर, सीधे सीधे जिज्ञासु को देवता बनाया गया है यहां पर। तो क्या लिखते हैं, सूर्य बिना सहाय अपनी कक्षा में चलता है, सूर्य बिना सहाय अपनी कक्षा में चलता है। कक्षा तो है, कक्षा मतलब वही परिधि जो हो गई, उस कक्षा में बिना सहाय के चलता है, क्योंकि बाकी जो लोक हैं यानी सौर मंडल के जो है वो सहाय से चलते हैं। अब देखो हिंदी में क्या अर्थ लिखते हैं, भावार्थ में, ये तो मैंने हिंदी का पदार्थ पढ़ा था, भावार्थ में क्या लिखते हैं, इस संसार में सूर्य लोक अपनी आकर्षण शक्ति से अपनी ही कक्षा में वर्तमान है, अपनी आकर्षण शक्ति से अपनी ही कक्षा में वर्तमान है, दूसरे की आकर्षण शक्ति से नहीं, अपनी ही आकर्षण शक्ति से अपनी ही कक्षा में वर्तमान है, और उसी के प्रकाश से चंद्र आदि लोक प्रकाशित होते हैं। बाकी सब इसके आकर्षण से चल रहे हैं, लेकिन सूर्य किसके आकर्षण से चल रहा है? अपने स्वयं के। अब ये एक अलग वैज्ञानिक व्याख्या हो सकती है कि विस्तृत में, कि वास्तव में वो अपने कहने का तात्पर्य क्या है। हो सकता है हम जो समझ रहे हो वो अपने का अर्थ ठीक नहीं समझ रहे हो, लेकिन जो खोजा जाएगा उसमें भी ये अपने ढंग से घूमता है, वो चीज समझनी चाहिए। यहां पर सीधे सीधे कही जा रही है। और इस वाले में बाद वाला जो था, यानी 46 वाला था, इसके पदार्थ में देखो, भावार्थ तो मैंने पढ़ ही दिया था। हे जिज्ञासु, जानने की इच्छा करने वाले पुरुष, सूर्य है, सूर्य लोक अकेला एकाकी चरती स्वपरिधि में घूमता है, स्वपरिधि में घूमता है। फिर तो चंद्रमा का वर्णन आ गया। तो अकेला असहाय स्वपरिधि में घूमता है, ये बात कही गई, ठीक है। हालांकि तो अब इसकी व्याख्या तो वैज्ञानिक या विज्ञान को जानने वाले जो अंतरिक्ष विज्ञानी है वो ज्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं। हम अपने ढंग से जितना जानते हैं इसकी कुछ व्याख्या करते हैं। भाई नहीं, वाक्यों में रचना में कुछ सधा हुआ तो है, एकदम ठीक ठीक कुछ लिखा जा रहा है, यूं ही नहीं बोल दिया है। एक एक शब्द और जो प्रयोग किए गए, हमने भावार्थ भी देखा, ये भी देखा, कुछ नई चीज कही जा रही है। हाँ सर जी, अन्य तारों के आकर्षण से उसका परिभ्रमण होता है, अपने आप कोई भी वस्तु स्थिर नहीं रह सकती है, वो नीचे गिर जाएगी। अन्य जो अन्य तारे हैं आकाशगंगा के, उनका जो आकर्षण है ग्रेविटेशनल फोर्स बल वो, ही जो है वो परस्पर आकर्षण है, परस्पर आकर्षण, परस्पर आकर्षण मुख्य है। लेकिन देखो उसमें अंतर क्या है कि एक तो सूर्य के चारों ओर अन्य है, उपग्रह है, ये आपस में भी लेते हुए और सूर्य से जुड़ करके चल रहे हैं, लेकिन केंद्र सूर्य ही है। इस तरह से अन्य तारे सूर्य से जुड़े हुए नहीं है, इस तरह से नहीं है। हाँ, परस्पर एक दूसरे से जुड़ते हुए चल रहे हैं ये तो कह सकते हो, जैसे कि सूर्य के चारों ओर अन्य ग्रह जो पृथ्वी चंद्र अथवा तो शुक्र बृहस्पति आदि हैं, इनमें भी तो आपस में रहता है जी, जी। लेकिन मुख्य केंद्र सूर्य रहता है। ऐसे ये जो तारे हैं ये परस्पर एक दूसरे के यूं घेरे में नहीं घूमते, अब तक जो वैज्ञानिकों से पता लगता है वो मिल करके कहीं केंद्र से घूम रहे हैं, तो वो अंतर तो यहां पर दोनों में दिखाई दे ही रहा है, ठीक है। और कोई पाठ से संबंधित प्रश्न? लोक लोकांतर क्या लेंगे, जैसे ये सूर्य जो घूमता है, लोक लोकांतर, लोक ये वाले और अन्य लोक, लोकांतर जो गैलेक्सी में, और लोकांतर मतलब अपने से भिन्न लोक, जो सूर्य के लिए कहा ना, किसी लोकांतर के चारों ओर नहीं घूमता, जैसे द्वीप, द्वीपांतर, द्वीप में जिसमें हम रह रहे हैं, द्वीपांतर मतलब हमारे से भिन्न, नगरांतर में गया है, दूसरे नगर में हमारे, तो लोकांतर मतलब अपने से अतिरिक्त जो लोक है उसमें, तो सूर्य अन्य किसी लोक में, जैसे पृथ्वी अन्य लोक यानी सूर्य लोक के चारों ओर घूमती है, ऐसे वो किसी दूसरे लोक के चारों ओर नहीं घूमता, ये बात कही गई है। जी, पाठ में से 1721 पृष्ठ में, 1721 हाँ जी, 26वां सूत्र है, दर्शनात् काल लिंगानाम काल विधानम। तो यहाँ पर जो सूत्र में काल लिंगानाम बहुत सारे लिंगों को बताया गया है, और यहाँ पर तो एक ही लिंग दिया गया है, ठीक है। ये तो बहुत सारे प्रमाण है ना, दर्श और पूर्णमास दो हो गए ना, दो अलग अलग काल हो गए। इसी तरह से अग्निहोत्र का भी ले सकते हैं, उनके भी अपने प्रातःकाल सायंकाल सबके जितने अलग अलग हैं, ऐसे एक के अनेक नहीं कहा जा रहा। विहित काल के लिंग अनेकों में देखने पड़ेंगे, हाँ ठीक है जी। और इसमें ही भाष्य में दूसरी पंक्ति है, यदि सर्वस्मिन काले हो महा तदा कस्य अतिपत्ति ही स्यात। तो ये पीछे 595 पृष्ठ में भी ऐसा एक वाक्य आया था, तो फिर उसमें 595 में तो वहां पर भी ऐसा एक वाक्य आया था, तो वहां पर ये आपने बताया था कि ये अतिपत्ति तो होगी ही, तो फिर उसको अलग ढंग से वहां संगति लगाई थी, तो यहां पर भी इसको देखो इस तरह से देख सकते हैं। यदि सब काल में, यानी इसका देखो मूल बात यह है कि सिद्धांती क्या समझाना चाह रहा है और क्या चीज उसके पक्ष में जा रही है, उसके अनुसार से हम यहां पर अर्थ देखेंगे। पूर्व पक्षी कह रहा था कि सब काल में होगा, सिद्धांति कहेगा कि निश्चित काल में होगा। यदि सब कालों में प्राप्त है, पूर्व पक्षी वाली बात ले रहे अभ्युपगम से, तो उसकी काला कालातिपत्ति नहीं होगी। काला की अतिपत्ति क्या है? जिस समय नहीं होना चाहिए उस समय होना, अतिपत्ति का अर्थ। एक अतिपत्ति का अर्थ क्या है कि जिस समय होना चाहिए उस समय ना होना। अभी जो प्रश्न उठ रहा है ना आपको, वो इस अर्थ के कारण से है। जब हम कहेंगे कि जिस समय होना चाहिए उस समय नहीं होना, तो यदि सब कालों में है तो अतिपत्ति तो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? नहीं बोले, अतिपत्ति तो हो जाएगी वहां भी, क्योंकि मान लो पूर्णमासी को करना चाहिए, किसी दिन नहीं किया तो भी तो काल की अतिपत्ति हो गई। ऐसा मानेंगे तब हमें क्या लगेगा कि नहीं, अतिपत्ति तो वहां पर भी है। लेकिन अतिपत्ति का दूसरा अर्थ क्या है? जिस समय नहीं करना चाहिए उस समय करना। दो अर्थ क्या हुए? जिस समय करना चाहिए उस समय ना करना, ये एक अतिपत्ति, इसको अलग कर दो। दूसरा है कि जिस समय नहीं करना चाहिए उस समय करना, ये अतिपत्ति। यहां ये दूसरा वाला अर्थ है कि अब मान लो किसी दिन छूट भी गया, तो छूट गया तो छूट गया, लेकिन अगले दिन जब किया तो कालातिपत्ति नहीं, उस दिन भी प्राप्त था, अगले दिन भी प्राप्त था, प्रथमा को भी, द्वितीया को भी, पंचमी को भी, सब तिथियों में प्राप्त था, तो काल की अतिपत्ति कहां हुई? इस दृष्टि से, इस दृष्टि से देखेंगे तो ये संगत लगेगा। और वहां भी अगर समस्या है तो हम इस तरह से अर्थ करके संगति लगा सकते हैं, वहां ये अर्थ नहीं सूझा होगा शायद, ऐसे कर सकते हैं ना। चलो उसको देखेंगे फिर कि यदा, क्योंकि इनका वाक्य संगत तो तभी होगा ना। अगर हम पहला वाला अर्थ लेते हैं तब तो दिन छूटा तो बोले छूट, दिन तो यहां पर भी छूट गया, फिर ये ऐसा वचन कह कैसे सकते हैं? देखो ये तो नहीं बोल सकते ना ऐसा है। तो इनका वचन तभी संगत होगा जब हम ये दूसरा वाला अर्थ लेंगे। यदि एक सर्वस्मिन काले होमस तथा कस्य अतिपत्ति स्यात् तस्माद् अपि न सततम् अभ्यासः, फिर तो अतिपत्ति की बात ही नहीं है, लेकिन अतिपत्ति का कथन किया जा रहा है। जी इसमें अगर जो सतत कह रहा है, तो अगर बीच में हमने एक दिन छोड़ के दूसरे दिन किया तब भी बीच में जो सतत हो गया उसमें तो उसका तो खंडन हो ही गया, मतलब जो एक निरंतर होना था उसके बीच में एक अंतर आ गया, वो तो खंडन हो ही गया उसका, उतने अंश में तो खंडन हो ही गया कि होता है नहीं। लेकिन पूर्व पक्षी ये कहेगा ना कि ठीक है हो गया, लेकिन अतिपत्ति के अंदर यहां पर ये प्रायश्चित कहा जा रहा है ना, दोष माना जा रहा है कि ना स्वर्ग लोका छिद्यते, वो कहेगा कि ये जो अतिपत्ति है, देखो अतिपत्ति हुई है, सदा ही करना चाहिए, क्योंकि उसको छोड़ने पर यह प्रायश्चित कहा जा रहा है, यह दोष दिखाया जा रहा है कि वो स्वर्ग लोक से च्युत हो जाता है। तो इससे पूर्व पक्षी अपनी बात को सिद्ध करना चाह रहा है ना। अगर पूर्व पक्षी ये कहेगा यदि, ये तो सिद्धांति कह रहा है, मैं कह रहा हूं पूर्व पक्षी भी तो कह सकता है इसको, इस उदाहरण को लेकर के भी, ये जो दोष दिखाया जा रहा है कि स्वर्ग लोक से च्युत हो जाएगा, इसका मतलब है कि छोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा करना चाहिए, छोड़ने में दोष दिखाया जा रहा है। सिद्धांति तो इसलिए कह रहा है कि देखो तो पूर्णमासी और अमावस्या के दिन छोड़ने में कहा निषेध बता रहा है ये, इसलिए केवल उसी समय करना चाहिए। वो ये सामान्य रूप से लेगा कि छोड़ने में दोष बताया जा रहा है, इसका मतलब छोड़ना नहीं चाहिए, मतलब सदा करना चाहिए, वो बात को यूं खींच करके ले जा सकते हैं। तो ये जो दूसरी पंक्ति है, ये यदि सर्वस्मिन काले हो महा, इसका मतलब है सीधे सीधे ये पूर्व पक्षी की बात को ले रहा है, ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ये मंत्र तो खैर लिंगम च भवती बता दिया, अब ये एक बात कह रहा है, अब यदि सर्वस्मिन काले होमा तदा, तब तो अतिपात होगा ही नहीं, यानी जब जब भी होगा तब तब निर्दिष्ट काल में ही होगा, अनिर्दिष्ट काल में नहीं होगा। आज के पाठ में भी एक दो आएंगे सूत्र जिसमें देखो कैसे अर्थ कर सकते हैं तो बिल्कुल संगति नहीं लगेगी, दूसरे ढंग से करो तो एकदम यू लगता है कि हाँ ये तो संगति लग गई। अतिपत्ति के दो अर्थ, अतिपात तो छोड़ने अर्थ में है। हाँ विहित काल छोड़ना, ठीक है शब्द उसमें, और इसमें हम दूसरा अर्थ ले रहे हैं अविहित में करना। चलो फिर भी और विचारने की बात है जी आचार्य जी। दूसरा है 1718 में, एक मिनट देखो। हाँ ये मैंने इसमें लिख भी रखा है, मैंने उस दिन बोला नहीं था क्या ये? देखो हिंदी में जो लिखा है ना व्याख्या में, यदि सब काल में होम होवे तब किसका अतिपात होवे, तो इन दो कालों में ही अतिपात दोषकृत शास्त्र यह नहीं कह रहे। इसको क्या है, तब किसी भी काल में करना शास्त्रोक्त ही होगा, तो अतिपात कभी नहीं करते। यदि सब काल में होम होवे यानी इसकी विधि मानी जाए तो किसका अतिपात होवे, तब किसी भी काल में करना शास्त्रोक्त ही होता तो अतिपात कभी नहीं कहते, इसको अतिपात कहते ही नहीं, इस दृष्टि से संगति लगेगी। ठीक है हाँ। और जी 1718 पृष्ठ में भाष्य की जो सबसे अंतिम पंक्ति है बीच में से, नायम अभ्यास कर्मशेष इति उक्तम, तो यहाँ जो वो लगाया हुआ है क्या बोलते हैं टिप्पणी का चिन्ह लगाया हुआ उपलब्ध मूलम, ये उसमें 591 पृष्ठ में है मीमांसा के, यावत जीवम अग्निहोत्राधिकरणम, उसी में इस बारे में विचार किया गया है। ये कर्तृधर्म माना, ये 241 में है। हाँ, 241 है ना वो जी, 241 में। हाँ ठीक है, मैंने लिख तो रखा है 241 पृष्ठ संख्या क्या है, 591 591 हाँ ठीक है। वहां पर इसको कर्तृधर्म माना है, अभ्यास को कर्तृधर्म माना है, ये इसमें विशेषता है। एक तो है कि कर्म का धर्म माना जाए, इसको कर्म का धर्म माना जाए तब तो एक अलग बात हो जाएगी फिर, और कर्ता का धर्म वहां पर अभ्यास को कर्ता का धर्म माना गया वही है। नायम अभ्यास है कर्मशेषम इत्युत्तम, यानी ये कर्म का अंग नहीं है अभ्यास, ये तो पुरुष का है। ठीक है जी। और दूसरा प्रश्न है तीसरा 17 पृष्ठ में, 1722 पृष्ठ में जी, यहां पर जो दो तीन अधिकरण चल रहे हैं इसमें कह रहे हैं कि अग्निहोत्रादि कर्मणाम निमित्ता अनुरोध है ना आवृत्ति अधिकरणम, अर्थात जब जब निमित्त उपस्थित हो तब तब उस काल रूप निमित्त, हाँ यहाँ काल रूप निमित्त की बात है। हाँ जी, तो उसकी आवृत्ति करनी चाहिए। हाँ तो जैसे आता है कि निमित्त होने पर नैमित्तिक हो ही आवश्यक नहीं है, जैसे कि न तो कार्य भावत कारणाभाव जैसे सूत्र है, भले ही कार्य नहीं हो रहा है लेकिन कारण तो हो ही सकता है। नहीं, निमित्त के होने पर वो करना ही चाहिए, क्योंकि ये तो विधि कही गई है ना यहाँ पर, वो एक अलग चीज है कि आप मिट्टी के होने पर घड़ा हो ही, ये कोई आवश्यक नहीं है। कारणाभावत कार्याभाव न तो कार्याभावत कारणाभाव, ये जो बात है वहां कोई विधि तो के नहीं की जा रही है ना, वहां केवल क्या है द्रव्य का कथन है, वो एक अलग प्रसंग में कही जा रही है। ये प्रसंग जो कह रहे हैं विधि कही गई है कि वसंते जो भी कोई काल किया गया या प्रातः साय उस निमित्त में इसको करना चाहिए, तो अब ये विधि कहां कहां लगेगी, जब जब निमित्त होगा तब तब लगेगी, सब जगह लगेगी। निमित्त है तो नैमित्तिक हमें करना ही चाहिए, इस रूप में विधि को संदर्भ में इसको घटा के देखेंगे। एक और वो कल परसों बात आई थी तो ये वहां क्यों घटा रहे हैं, उसका मेरे को फिर अंतर आया था, प्रश्न आपका भूल गया मैं। एक ये तो था द्रव्यों से कर्मों से संबंधित था, हाँ हाँ यही वाला प्रश्न था जो अभी हम शुरू में चला रहे हैं ना, कि भाई शास्त्र में उसी चीज की बात कही जाती है जिसका हमारे को स्वभावतः पता नहीं होता, ये बात मुख्य रूप से इस कर्मकांड और इन चीजों से जुड़ी हुई है, मुख्य रूप से इससे जुड़ी हुई है। हमने उसको व्यापक करके उधर भी ले गए, वहां हमारे को थोड़ा सा क्या करना होगा कि प्राय करके वो नहीं पता लगती, विशेष प्रयत्न करके भले ही पता लग जाए लेकिन प्राय करके पता नहीं लगती, इसलिए वो कहा जाता है। क्योंकि बहुत सारे उपदेश, ये बात वैसे उस दिन भी मैंने कही थी, कल भी कही थी, लेकिन ये अंतर दोनों में करना पड़ेगा। यहां तो ये लगेगा उसमें जो, हाँ इन्होंने रमण जी ने पूछा था वो, कि जो अदृष्ट है बिना किसी अन्य किसी प्रमाण से जिसको जाना ही नहीं जा सकता, ये वाली जो बात थी ये इस कर्मकांड के संदर्भ में तो घट जाएगी, लेकिन जब हमने इसको व्यापक कर दिया वहां ये नहीं कह सकते कि अन्य प्रमाण से जाना ही नहीं जा सकता। हाँ, जो विशेष प्रयत्न करेगा वैज्ञानिक आदि की तरह तो वहां वो भी जाना जा सकता है, लेकिन सामान्यतः वो हमारे को नहीं पता लग रही है। वो बातें शास्त्रों में कही गई हैं, उस संदर्भ में लगाएंगे। इनका संदर्भ थोड़ा इतने तक था, हमने बढ़ाया तो वहां थोड़ा ये अंतर करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ जी आचार्य जी, जैसे अगर हम कहते हैं कि बारिश होने पर कपड़े उठा लेना, बारिश होने पर कपड़े, किसी के कपड़े सूख रहे हैं, हाँ, तो उसको हमने कहा कि कपड़े उतार लेना, तो अब वहां पर बारिश होना तो ये निमित्त है और कपड़े उतारना नैमित्तिक है, तो वो एक बार बारिश होने पर तो करता है, लेकिन अगर दूसरे दिन उसको नहीं बताया गया तो वो उठाता नहीं है, उठाता नहीं है, तो इसी प्रकार से ना? नहीं नहीं, वो मूर्ख हुआ ना, नहीं उसको बता के गए हम तब उसने उठा दिया, लेकिन दूसरे दिन नहीं उठाया क्योंकि वो तो मेरे काके भोदी रक्षता रक्षणताम, वो वाली बात होगी। काक दधि न्याय, भाई कौवे से है तो भाई बिल्ली भी तो उसमें आ गई, मूल बात क्या कही जा रही है, दही की रक्षा। अब ये उद्देश्य और विधेय को थोड़ा सा समझ लेना है कि भाई आखिर वक्ता का प्रयोजन क्या है। वो क्या कहे, भाई कौओं से दही की रक्षा करना, कौवे टोंच ना मार जाए, खा ना जाए, तो बोले ठीक है, अब बिल्ली आकर के खा गई या कुत्ता आ गया उससे तो बचाना ही नहीं है क्योंकि मेरे को तो ये कहा ही नहीं गया। भाई वक्ता ने काक वहां पर कौवा जो कहा गया है वो एक उपलक्षण है, वो ये थोड़ा निर्धारण किया जा रहा है कि ये कौवे से ही आए तब आप बचाओगे। मूल चीज क्या कही गई है, दही की रक्षा करना। अब ये जो जिसको यही तो बुद्धि है, वो तेल बुद्धि और लक्कड़ बुद्धि, जो काष्ठ बुद्धि, जिसने कौवे से ही रक्षा की वो कौन सी बुद्धि है, काष्ठ बुद्धि, रबड़ बुद्धि नहीं है। रबड़ बुद्धि होती तो वो कौवे से भी रक्षा नहीं करता। काष्ठ बुद्धि है मतलब लकड़ी में जितना छेद किया गया उतना ही रहता है, वो बढ़ता नहीं है। कौवे से कहा तो कौवे से ही करेगा, ये काष्ठ बुद्धि है। और तेल होता है तो पानी पे गिरा तो जहां गिरा वहीं नहीं रहता, फैल जाता है। वो फैलने वाला तेल लेना, कहीं एक जगह रहने वाले तेल को उदाहरण में ले लो, वक्ता का तात्पर्य ऐसे तेल से जो फैल जाता है। तो जितना कहा गया उससे ज्यादा भी जो हो संभव है उसको भी वो जब लेकर के चलता है, ये तात्पर्य समझ गया, अभी दही की रक्षा करनी है। हाँ जी, वो तो तात्पर्य हो गया, लेकिन जो वाक्य से हमें पता लग रहा है कि एक स्थिति में हमने जैसे माना अपने मित्र को कह दिया किसी ने कि मेरे कपड़े सूख रहे हैं, बारिश होने पर उतार देना, तो अब दूसरे दिन तो मैंने उसको कहा ही नहीं, तो उसको पता भी नहीं होगा कि मेरे कपड़े सूख रहे हैं, परंतु एक वाक्य निमित्त के होने पर नैमित्तिक होता ही है, तो निमित्त तो था लेकिन नैमित्तिक नहीं हुआ उस समय। अब इसमें आएगा कि वो वक्ता ने जो कहा है वो किस उद्देश्य से और कब तक के लिए कहा है। अगर कोई अपने सेवक को कह रहा है, सेविका को कह रहा है, अपने बच्चों को कह रहा है, एक सामान्य रूप से कथन किया गया तो वो हमेशा के लिए लगेगा। अब कोई आया है और हमने कहा कि भाई मैं जा रहा हूं और आज आप मतलब वो है वहां पर, बोले हो तो उतार लेना, अब वो हमेशा वहां रहता नहीं है, आया ही अभी है, अथवा तो अन्य कार्यों में जाता, उस दिन रविवार को यहां है, अब वो पति सोमवार मंगलवार को तो कार्यालय में बैठा हुआ है, बोले पत्नी ने कहा था कि बारिश होते ही उतारना है, तो वहां बारिश होते भाग करके आके करेगा क्या, नहीं उस पर लागू ही नहीं होता है। तो अपने मित्र को कहा, वहां अगर लागू होता है तो भाई साथ में हम कारण बताते हैं ना, भाई मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूं, बाजार जा रहा हूं और बारिश हो तो उतार लेना। अब इसमें क्या हुआ, अब जिस दिन वो घर में ही बैठा हुआ है और बोले कि मैंने आपको कल भी कहा था तो आप उतारो, भाई आज आप बाहर थोड़ा ना गए हो, आप तो यहीं पर ही हो, तो किस परिस्थिति में कहा गया उस संदर्भ में तो वो लगेगा। वक्ता के अभिप्राय के अनुसार नित्य भी अर्थ जा सकता है और एक समय का अर्थ भी जा सकता है, वहां पर दोनों ही हो सकते हैं। हाँ जी, और इसी में ही जी दूसरा प्रश्न है, जैसे यहां पर दिया है सूत्र संख्या 27 1722 में, तेसाम औत्पत्ति कत्वात आगमेन प्रवर्तेत, तो इसके भाष्य की दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं कि उत्पद्यमानम कर्म काल संयुक्तमेव उत्पद्यते, इसका अभिप्राय स्पष्ट नहीं। इसका अभिप्राय यह है कि जहां जिस वाक्य से विधि की गई, उत्पत्ति वाक्य जो है, विधि वाक्य जो है, उसमें वो काल से जोड़ करके विधि की गई है। काम संयुक्त तो होता है, काल संयुक्त तो होता है कि इस समय करना चाहिए, जो कर्म की विधि की गई है वो काल विशिष्ट की गई है वहां पर। जो अग्निहोत्र कर्म की विधि तो यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहुयात है, और काल की विधि की गई है प्रदोषम अग्निहोत्रम होतव्यम में। नहीं, नहीं, ये जो उदाहरण दे रहे हैं प्रदोषम अग्निहोत्रम होतव्यम उष्टायाम प्रातः, तो इसमें तो केवल काल की विधि की गई है, होम की विधि तो यावत जीवम अग्निहोत्रम, ये जो बात कहना चाहते हैं ये हो सकता है इसी को संकेत कर रहे हो, लेकिन वाक्य का अर्थ तो यही है कि उत्पद्यमान कर्म काल से संयुक्त ही उत्पन्न होता है। ठीक है, इसको यूं करिए फिर। ठीक है, उत्पत्ति विधि वाक्य अलग हो गया और काल की विधि अलग हो गई, ये गुण विधि हो गई, हो गया। अब जब वो कर्म उत्पन्न होगा तो वो काल से संयुक्त ही होगा, बिना काल से संयुक्त नहीं हो सकता है, भले ही अलग अलग वाक्य हैं, ऐसा ले लीजिए। तो उत्पद्यमानम कर्म, उत्पद्यमान कर्म का विशेषण है, उत्पन्न होता हुआ कर्म कब उत्पन्न होता है? काल संयुक्तम एव, उसी समय होगा, अन्य समय में नहीं होगा। हाँ, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो दोनों वाक्य हैं, एक तो यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहुयात वाला, हाँ, और प्रदोषम अग्निहोत्रम, हाँ, होतव्यम, हाँ, हाँ, तो ये दोनों वाक्य जुड़ करके ही अग्निहोत्र का मतलब विधान होगा, अलग अलग नहीं होगा। वो काम संयुक्त के विषय में कहा था कि जहाँ उत्पत्ति वाक्य वहां कामना साथ में संयुक्त है तो वो उससे उसी में ही वो कामना होने पर ही होगा, वो भी बात है ना। ठीक है, इसमें तो अलग अलग होते हुए भी हो जाएगा जी। और इसमें एक और बात है कि ये जो औत्पत्तिकत्वात है, यहाँ पर तो इन्होंने उत्पत्ति वाला लिया, लेकिन जो पहले ही अध्याय के पहले पाद में पहला ही सूत्र आता है, पहले से थोड़ा सा बाद में, तो वहां पर औत्पत्तिकस्तु पांचवा सूत्र है, तो उसमें औत्पत्तिकम इति नित्यम, नित्य को वहां पर औत्पत्तिक कहा गया था, तो यहां भी अगर हम नित्य अर्थ लें तो मुझे लग रहा है कि वो भी संगत हो सकता है औत्पत्तिक का। नित्य में कैसे जोड़ोगे? मतलब तेसाम, मतलब अग्निहोत्र आदि के नित्य होने के कारण से आगमन काल जब जब आएगा तब तक उस होते रहेंगे। इस दृष्टि से नित्य है मतलब तो कामना से रहित है, काम्य नहीं है, काम्य होते ही तो अनित्य हो जाएगा। ठीक है, ले सकते हैं अगर ऐसा हो जाएगा। हाँ, ओम आचार्य, 1721 पृष्ठ पर जो पहले चर्चा चल रही थी जिस वाक्य के ऊपर, सूत्र संख्या 26 और भाष्य की दूसरी पंक्ति उत्तरार्ध से, यदि सर्वस्मिन काले होमस्तदा कस्यात्पत्ति स्यात्, इसका अतिपत्ति का दो तरह का अर्थ देख रहे थे। पहला अर्थ जो है विहित काल में ना करना और अविहित काल में करना, तो मुझे ये प्रतीत हो रहा है तो विहित काल में ना करना ही अर्थ लेना चाहिए। तो उसमें अतिपत्ति कैसे होगी ये बताना है अपने को। यदि सर्वस्मिन काले होमा तदा कस्य अतिपत्ति स्यात्, कस्य हाँ, कालस्य अतिपत्ति स्यात्। हाँ, ये हाँ, काकु ध्वनि से पूछ रहा है कि आपके पक्ष में सभी काल में यदि हवन हो, हाँ, तो अतिपत्ति कहां से होगा? जिस शाम के समय में अग्निहोत्र गया था तो लगातार चल रहा है तो शाम का ही होगा, शाम में भी होगा, और लगातार चल रहा है तो सुबह भी होगा, तो अतिपत्ति क्या है? फिर भी ये वाक्य कह रहा है, फिर भी ये वाक्य कह रहा है, इसका मतलब ये अभ्यास सतत नहीं करना चाहिए। ठीक है, उस तरह ये मान करके चल रहे हैं, लेकिन देखो जो संभावना हमारे को कभी कभी करने में अतिपत्ति की है, कभी कभी मतलब अमावस्या पूर्णमासी को या प्रातःकाल सायंकाल, उसमें अतिपत्ति का कारण क्या है? आलस्य प्रमाद आदि, अन्य कोई बाधा, प्राकृतिक या व्यक्तिजन्य कुछ भी कारण हो सकता है। तो जिस पक्ष में इसको सब समय में करना है तब भी तो ये कारण विद्यमान है, अतिपत्ति वहां क्यों नहीं हो सकती है? सार्वकालिक है तो उसमें तो अतिपत्ति की संभावना और अधिक हो गई। सुबह और शाम में जब अतिपत्ति हो सकती है तो दिन के समय में अतिपत्ति क्यों नहीं हो सकती है? और ज्यादा संभावनाएं बढ़ती हैं। तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वहां अतिपत्ति नहीं होगी? जो बात आप कह रहे हो ना वो थोड़े अरसों में तो लेकर के संगत लग सकती है कि वहां ये मान करके चल रहे हैं कि सदा ही होता रहेगा, लेकिन ये मानना ही गलत है। यूं तो ये भी कह सकता है कि भाई दो समय में कहा गया है तो दो समय में होगा ही, अतिपत्ति की कोई बात ही नहीं है। दो समय के लिए कहा गया प्रातः साय के लिए तो भी अतिपत्ति हो रही है, तो आप सब जगह मान रहे हो तो भी अतिपत्ति हो सकती है। क्या हेतु है कि अतिपत्ति नहीं होगी? रविशंकर जी, हो गया, तो आगे का पाठ देखते हैं। छठे अध्याय का तृतीय पाठ पृष्ठ संख्या 1728, प्रथम अधिकरण है, नित्य यथाशक्ति अंगानुष्ठातु अपि अधिकाराधिकरणम्। जो नित्य कर्म है उनमें यथाशक्ति अंगों का जो अनुष्ठान कर सकता है, यथाशक्ति का मतलब जितना कर सके, शक्तिम अनतिक्रम्य, यथाशक्ति का यही मतलब होता है ना। एक यथाशक्ति का मतलब होता है कि मैं पूरा जोर लगाऊंगा और इसको करूंगा, यथाशक्ति दो अर्थों में प्रयोग होता है, लेकिन प्राय यथाशक्ति का यही अर्थ है। हमने किसी को कहा कि आप आइए हमारे घर पर, बोले अवश्य आना, वो अवश्य आऊंगा ये तो बोल ही रहा है, आना मैं यथाशक्ति प्रयास करूंगा। क्या मतलब है यथाशक्ति प्रयास करने का? जितनी शक्ति है। अब ये वाक्य बोला तो इसलिए जाता है कि झूठ ना हो जाए हमारे को, मन में पता है कि जाना नहीं है, बोले नहीं मैंने प्रयास किया था लेकिन आ नहीं सका, मैंने यथाशक्ति कहा था, ये थोड़ा ना कहा था कि आऊंगा ही। अब ये अलग बात है कि यथाशक्ति प्रयास किया था या नहीं किया था। यथाशक्ति का मतलब है जितना कर सकते हैं उतना करे वो, हाँ फिर ना हो पाई एक अलग बात है, जितना कर सकते हैं उतना प्रयास किया और फिर भी कार्य सफल नहीं हुआ, भाई यत्ने कृते यदि न सिद्धयति, यथाशक्ति मैंने किया नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ये होता है उसमें अपना पूरा प्रयत्न करते हैं। एक यथाशक्ति का मतलब होता है उसका साफ साफ है कि जो नहीं हो सकता है तो छोड़ दो, जो हो जाता है सरलता से वो कर लिया, ये है यथाशक्ति। मेरे पास मनोज जी आए कल या परसों आए, हाँ बोले वो कल पुस्तकें बटी थी ना, तो मैंने ये कहा था कि भाई जो समर्थ हो वो दे दें, इसका मूल्य ब्रह्मचारी लोग तो कह रहे हैं ही, और भी जो असमर्थ हैं वो नहीं दें, जो समर्थ हैं वो दे दें। उसके साथ मैंने एक बात और बोल दी थी कि जो दे सकते हो तो यथाशक्ति भी दे सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ मेरा, वो मेरे पास पीछे पीछे आए, वहां कक्षा कमरे तक ऊपर तक गए कक्षा के बाद ही, बोले जी आपने ये कहा यथाशक्ति दे, ये यथाशक्ति देने का क्या मतलब है यहां? बोले ऐसा भी तो होता है कि वो दे सकते हैं लेकिन नहीं दें। मैंने कहा नहीं, सामान्यतः ऐसा कोई नहीं करेगा, जो दे सकता है वो तो दे ही देगा, हम यूं क्यों अविश्वास करें कि वो देने की सामर्थ्य और फिर भी नहीं दे रहा, और नहीं देगा तो नहीं देंगे। नहीं, बोले जी आपका फिर यथाशक्ति कहने का क्या मतलब था, ब्रह्मचारी तो देंगे नहीं और जो समर्थ है वो दे देंगे, आपने ये जो एक अतिरिक्त बात कही ये यथाशक्ति का क्या मतलब है? तो मैंने कहा यथाशक्ति का मतलब ये था कि जो पूरा नहीं दे सकता जितना दे सकता है उतना दे दे। भाई 550 रुपए दो के थे, कोई 200, 300, 400 जैसे भी है उतना दे, जैसे शिविर में भी होता है, एक पूरा देते हैं, एक को निःशुल्क कर देते हैं और एक को आधा निःशुल्क भी करते हैं कि भाई आप कितना दे सकते हो उतना दे दो, जितना भी देते 100, 200, 500, इसको यथाशक्ति कहते हैं। तो यथाशक्ति का यह क्या मतलब है, नित्य कर्मों में यथाशक्ति अंगों के अनुष्ठान करने वाले को भी अधिकार मिल रहा है। एक तो है कि कर्म को, मुख्य कर्म को अंगों के सहित, पूरे अंगों के सहित करे, कोई भी अंग छोड़े नहीं, सांग प्रधान कर्म को करे, उसको ही अधिकार है कर्म करने का। और दूसरा है यथाशक्ति अंगों को करे, उसको भी अधिकार है करने का। तो यह सिद्धांत पक्ष है कि नित्य यथाशक्ति अंगानुष्ठातु अपि अधिकाराधिकरण, उसको आप इसके कारण से कि वो सारे अंगों को नहीं कर सकता उसको अनधिकृत नहीं करेंगे, उसको भी अधिकार है। देखिए बहुवृच ब्राह्मणे श्रूयते, आ कर लेना इसको, ब्राह्मणे बहुवृच, ब्राह्मण में बहुवृच किसको बोलते हैं, ऋग्वेद को, यानी ऋक् ब्राह्मण में ये वचन मिलता है, यावत जीवम अग्निहोत्रम ज्योति, वचन आ ही चुके हैं, यावत जीवम दर्श पूर्ण मासाभ्याम यजेता इति, यही वही दो वचन लिए हैं, लेकिन प्रश्न कुछ अलग तरह से उठा रहे हैं, ये तो विषय हो गया। कहते नित्यम अग्निहोत्रम नित्य उच दर्श पूर्ण मासो, ये जो अग्निहोत्र और दर्श पूर्ण मास है ये नित्य कर्म है, नित्य और नैमित्तिक और काम्य, ये हम भेद देख ही चुके हैं। तो यहां नित्य कर्म है, ये काम्य कर्म नहीं है कि हमें कोई कामना हुई और उसकी पूर्ति के लिए हम ये करें, जो काम्य कर्म है वो तो अनित्य होते हैं, काम्य कर्म की जब इच्छा हुई तब कर्म करेंगे, क्योंकि कामना अनित्य होती है, सदा सबको पूरी सारी कामनाएं नहीं होती है, जब जिसकी जो कामना वो करेगा, तो ये नित्य है कर्म। नित्यम अग्निहोत्रम नित्य उच दर्श पूर्ण मासो, इन्हीं के संदर्भ में बात चल रही है। तत्र यदि तत् काम श्रवणात अन्यत अकाम श्रवणम द्वितीयम, तो इनमें जो काम श्रवण से भिन्न जो अकाम श्रवण वाला दूसरा है, तत्र संदेह है, उसमें संदेह है। तो इससे क्या मतलब निकला कि अग्निहोत्र भी दो प्रकार का होता है, काम्य अग्निहोत्र और अकाम्य अग्निहोत्र, नित्य अग्निहोत्र। और ऐसे ही दर्शपूर्ण मास भी काम्य भी होता है और अकाम्य भी होता है, दोनों होते हैं। अभी तक सामान्य रूप से हमने क्या सुना है, नित्य है यानी ये अकाम्य है, लेकिन वो काम्य भी होते हैं प्राय करके, अकाम्य मान करके जो नित्य अग्निहोत्र दर्शपूर्ण मास है वो। तो इन्होंने कहा कि तत्र यदेतत् काम श्रवणाद अन्यत अकाम श्रवणम द्वितीयम तत्र संदेह, किम यह कार्ष्णेन विधा तुम उपसंघर्तुम शक्नोति, जो पूरी तरह विधिम उपसंघर्तुम, जो पूरी तरह विधि को करने में समर्थ हो, तस्यैव अधिकार है, मात्र उसी का अधिकार है, उत विगुणमपि तत्प्रयोक्तव्यमिति, अथवा विगुण होते हुए भी उस कर्म को कर लेना चाहिए, विगुण होते हुए भी उस कर्म को कर लेना चाहिए। तो कामना वाले में तो पूरा करना ही है, और अकाम है उसके अंदर थोड़ा विगुण हो तो भी कर सकते हैं, नित्य माने गए इसके लिए। इसमें कईयों के मन में आता है ना कि नहीं करेंगे तो करना है तो पूरा ही करना है, नहीं तो नहीं करना है। जैसे व्रतों के संदर्भ में कई जने बोलते हैं, भाई आप व्रत क्यों नहीं लेते हो, संकल्प क्यों नहीं लेते हो, बोले जी टूट जाते हैं, मैं ऐसा नहीं चाहता कि व्रत और संकल्प टूटे, इसलिए मैं व्रत और संकल्प नहीं लेता हूं। देखो कितना ईमानदार है, जो व्रत और संकल्प को तोड़े वो बड़ा, ये जो व्रत संकल्प का इतना ध्यान रखे कि नहीं मेरे को उसको तोड़ना नहीं है, बहुत आदर और सम्मान की चीज है, कौन अच्छा, कौन अच्छा। अब ये व्रत नित्य है और ये तो करने ही चाहिए हमारे को, काम्य नहीं है कि आपको कामना हो तो करो, नहीं ये तो करने के वाले हैं, सार्वभौम महाव्रत है जो करने ही हैं ये तो। उसमें क्या करेगा वो, क्या उसके लिए कहेंगे, नहीं आप पूरा करो तो करो, नहीं तो नहीं करो, डरते हैं, बोले कहीं दोष हो गया तो फिर प्रायश्चित करना पड़ेगा और पता नहीं देवता नाराज हो जाएंगे, इससे तो हम नहीं करेंगे, व्रत ही नहीं लेंगे। नहीं, जो नित्य चीजें हैं उसमें संपूर्ण अंगों के सहित नहीं भी कर पा रहा है तो भी उसको व्रत लेने का अधिकार है और उसको व्रत लेना चाहिए, उस दृष्टि से यहां पर देखिए। दो वाक्य हैं, देखो गुरुजी से पूछा, आध्यात्मिक गुरुजी से, भाई उन्हीं संदर्भों में तो बात आती है ये, जी मैं शराब पीता हूं, मैं सिगरेट पीता हूं, मैं ध्यान कर सकता हूं, मैं यज्ञ कर सकता हूं, क्या उत्तर देंगे? मैं शराब पीता हूं, मैं सिगरेट पीता हूं, मैं यज्ञ कर सकता हूं, मैं ध्यान कर सकता हूं, मैं व्यायाम कर सकता हूं, अनुमति देंगे या नहीं देंगे? अनुमति देंगे या नहीं देंगे? देखो उदारवादी है, कोई देगा नहीं देगा, कोई चलो शराब पीता है, बीड़ी पीता है, यज्ञ तो करेगा, ध्यान तो करेगा, उससे वो छूट जाएंगी उसकी चीजें, ठीक है, स्वीकार होगा या नहीं होगा? दूसरा शिष्य गया, जी मैं यज्ञ करता हूं, ध्यान करता हूं, लेकिन शराब भी पी लेता हूं, बीड़ी भी पी लेता हूं, अब क्या कहेंगे उसको? स्वीकृति नहीं देंगे। अच्छा चलो आप ध्यान करते हो, यज्ञ करते हो, चलो पी लिया करो शराब और बीड़ी, उसको स्वीकृति? अरे ये करते, ये तो बिल्कुल मत करो, तुम ये करते हुए ध्यान करते हुए तुम शराब बीड़ी क्यों पी रहे हो, यही कहेगा ना? तो दोनों के अंदर अंतर हो गया दोनों वाक्यों में, जबकि बात एक ही है। कुल मिलाकर के जो व्यक्ति है वो बीड़ी सिगरेट पी रहा है और ध्यान यज्ञ भी कर रहा है, दोनों ही दोनों कर रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है, और हमारे उत्तर भी अलग अलग जाएगा। क्यों उत्तर अलग जाएगा? क्यों उत्तर लग जाएगा? एक को हम करने के लिए कह रहे हैं और एक को हम मना कर रहे हैं। हाँ रविशंकर जी, क्योंकि जो उपदेशक ने जो बात कही है दोनों ही संदर्भों में उसके हित के लिए कही है, इसलिए दोनों तरफ अलग अलग। क्यों हित हो रहा है वो बताओ ना, उसमें क्यों उसका हित हो रहा है, क्यों उसने हाँ। इसमें जब एक ही स्थिति में एक का तो अहित हो रहा है और एक ही बिल्कुल उसी स्थिति में दूसरे का अहित देख रहे हो, एक में हित देख रहे हो एक में अहित देख रहे हो, ये कैसे? नहीं, नहीं, वो बताओ। दोनों ही स्थितियों में हित हो रहा है उसका, दोनों ही स्थितियों में हित हो रहा है जी। किसका? उस व्यक्ति का, व्यक्ति का हाँ। नहीं तो फिर दोनों को करना चाहिए। जब किसी को बीड़ी सिगरेट पीते हुए ध्यान करने की हित अनुमति दी जा रही है उसमें उसका हित है जी, तो दूसरा व्यक्ति भी यदि ध्यान करते हुए बीड़ी सिगरेट पी लेता है तो उसमें उसका हित नहीं होगा? न्यायपूर्वक नहीं चलेंगे बात? नहीं, उलझ गई बात, कुछ समझ में नहीं आ रही है? आ रही है रमेश मुनि जी, बताइए क्या? माइक लीजिए। पहला व्यक्ति जो है आचार्य जी, वो यज्ञ ध्यान करना चाहता है, इस कारण से वो अवगुण उसमें पहले से हैं, उसको स्वीकृति इसलिए दी गई है, ध्यान करेगा यज्ञ करेगा तो धीरे धीरे वो उसकी विकृतियां दूर हो सकती है। दूसरा पहले से कर रहा है, वो विकृतियों को पकड़ रहा है, उसको इसलिए रोका जा रहा है। अब देखो न्याय की बात करेंगे तब तो स्वामी जी पक्षपात रहित तो दोनों को एक ही उत्तर देना चाहिए था, पक्षपात रहित व्यवहार होना चाहिए। लेकिन अगर विवेक से देखेंगे, रमेश मुनि जी ने जो बात कही ये दोष से युक्त है, उसको अच्छी चीज करने के लिए हां कहा जा रहा है, हां करो अच्छी चीज, और उधर वो बुरी चीज पकड़ने के लिए कह रहा है मैं बीड़ी सिगरेट भी पी लूं, ध्यान करते हुए भी मैं योगाभ्यासी होते हुए भी बीड़ी सिगरेट पी लूं। बोले नहीं, ये गलत चीज पकड़ने को कह रहा है, वो अच्छी चीज पकड़ने को कह रहा है, वो आप ये क्या कहते हैं अमावस्या और पूर्णिमा, नहीं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तरह से देख सकते हैं, एक में नीचे की तरफ जा रहा है एक में ऊपर की तरफ जा रहा है, आ एक ही जगह रहे लेकिन फिर भी दोनों के लिए अलग उपदेश है। अब यहां पर वो पक्षपात रहित व्यवहार नहीं, वो कह सकता है कि नहीं पक्षपात रहित व्यवहार होना चाहिए, दोनों के लिए समान होना चाहिए, ऐसे नहीं होता है, ऐसे पक्षपात रहित व्यवहार की व्याख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो देखिए ये जो नित्य के लिए सांग, नित्य कर्मों में सांग न करे तो भी उसको अधिकार दिया जा रहा है। तो नीचे इसी दूसरी पंक्ति देखिए, एकादशे काम संयुक्ते प्रथमे श्रवणे चिंतयिष्यते सांगे, बोले इस चर्चा को ग्यारहवें अध्याय में देखेंगे। ग्यारहवें अध्याय में जो काम से संयुक्त प्रथम श्रवण है, प्रथम विधि है जिसमें कामना भी साथ में कही गई है, उसके बारे में वहां कहेंगे। वहां तो कहेंगे सांग ही करना चाहिए, यानी जब कर्म की विधि की जा रही है और उसमें कामना का भी वर्णन किया जा रहा है, काम संयुक्त तो विधि है तो वहां तो सांग ही करना चाहिए। यह नित्य श्रवण है द्वितीय इति, या नित्य जो श्रवण है यानी काम से युक्त नहीं है वो, तो यहां पर दूसरा पक्ष होता है कि उसको छोड़ करके भी करना चाहिए। ये दो बातें आ रही हैं, किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी अपनी बात को कह रहा है। प्रथम सूत्र, सर्वशक्त प्रवृत्ति ही स्यात, वह को यह कर लीजिए, तथा भूतोपदेशात, बोले सब करने की जिसमें शक्ति हो उसी की प्रवृत्ति होवे, जो सब कुछ कर सकता है उसी को लगना चाहिए, अधूरे को यहां नहीं रख सकते। तथा भूतोपदेशात, क्योंकि उसी तरह का उपदेश दिया गया है कि हम उन्हीं को पढ़ाएंगे, उन्हीं को आश्रम में रखेंगे जो पूरा चल सकते होंगे, नहीं तो नहीं, पूरे योगाभ्यासी होंगे तो रखेंगे नहीं तो नहीं रखेंगे। सर्वशक्त प्रवृत्ति स्यात् तथा भूतोपदेशात, ये सूत्र जो कतु है खोल रहे हैं, यह कार्ष्णेन विधम उपसंहर्तुम शक्नोति स एव अनुतिष्ठेत, जो संपूर्णता से विधि को पालन कर सकता है समाप्त कर सकता है वह ही इसका अनुष्ठान करे। क्यों? तथा भूतोपदेशात, खोल रहे हैं उसको, यथाभूतम ही तत्काम संयुक्तम श्रुतम तथा भूतम एव नित्यम उपदिश्यते इति, बोले जिस तरह से कामना से संयुक्त अग्निहोत्र दर्श पूर्ण मास सुना गया है कहा गया है बिल्कुल वैसा का वैसा ही नित्य का भी कथन किया गया है, यानी उनकी क्रियाओं में कोई भेद नहीं है, एक ही जैसे हैं बिल्कुल। तो जैसा वो है कामना से संयुक्त तो उसको सर्व सांग करना चाहिए, तो ये भी सांग ही करना चाहिए। आगे, दर्शपूर्ण मास शब्दश्च सांगस्य एव वाचका। और जब दर्शपूर्ण मास शब्द आ रहा है तो ये सांग का वाचक होता है, सबको लेकर के ही पूरे को कथन करता है, एक अंग कुछ अंग छोड़ करके उसका वाचक नहीं है ये। कथम पौर्णमास्यायाम अमावस्यायाम च सांगम विधीयते, पौर्णमासी और अमावस्या में सांग का ही विधान किया जाता है। यच्च पौर्णमास्याम विहितम साच पौर्णमासी, जिस जो पौर्णमासी में विहित है वही पौर्णमासी है। यद अमावस्यायाम विहितम साच अमावस्या, पूरा पूरा जहां कहा गया है सांगम अमावस्यायाम विहितम पौर्णमास्यायाम च, और अमावस्या पौर्णमासी में सांग का ही कथन है। तस्मात सांगम दर्शपूर्ण मास शब्देन उच्यते इति जैमिनिर मन्यते स्म। जैमिनिर रेफ लगा लीजिए, जैमिनी आचार्य का मत है ये। तो ये भाष्यकार ने लिखा है, सूत्र में तो जैमिनी का नाम नहीं लिया, बट एक पक्षीय हुआ, पूरा करना चाहिए। ये जो बहुत कट्टरवादी होते हैं उनके लिए ये बात आएगी, ये व्रतों का पालन करना है तो आप पूरी तरह कर सकते हो तो ही लो, नहीं तो नहीं। ये जो पवित्र किसको पहनाना है, जो पूरे उनके नियमों का पालन कर सके उसी को पहनाना है, फिर उन नियमों को भंग करते रहते हैं तो बोले इससे तो ना पहनाओ। अच्छा, इससे तो यज्ञोपवीत की निंदा होती है, बाधा होती है, देखो यज्ञोपवीत पहनने वाले ऐसे ऐसे कर्म करते हैं, इसलिए नहीं पहनाना चाहिए। तो वो जो अति में दोष करते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन यज्ञोपवीत पहन के वो कर रहा है, कभी कभी थोड़ी थोड़ी दोष होते हैं, कोई कोई चीज छूटे कर रहा है वो, लेकिन कुछ कुछ दोष होते हैं, उनको मना नहीं किया जाएगा, उनको स्वीकार किया जाएगा। हाँ, बिल्कुल नहीं कर रहा है तब तो रोका नहीं है वहां पर। आगे सिद्धांती कह रहा है दूसरा सूत्र, अपि वा अपि एक देशे स्यात्। बोले नहीं, इसमें एक देश में भी हो जाए। अल्प विराम, प्रधाने ही अर्थ निवृत्तिर, ह्यर्थ रेफ लगा लेना, प्रधान कर्म के करने पर ही अर्थ की निवृत्ति हो जाती है, यानी जो प्रयोजन है वो सिद्ध हो जाता है। गुण मात्रम इतरत, बाकी जो चीजें हैं वो तो गुण रूप में अप्रधान है और तदर्थत्वात, और वो इसी प्रधान के लिए है, तो प्रधान के होने पर हो जाता है, तो गुण ना भी हो तो भी चलेगा। है निवृत्ति तथा ही अर्थ निवृत्ति, हां निवृत्ति तथा ही अर्थ निवृत्तिर, अर्थ की निवृत्ति नहीं, ये तो फिर निवृत्ति जाना चाहिए, तथा ही अर्थ निवृत्ति प्रत्यय अर्थ निवृत्ति ही है, निवृत्ति ही, हां हां निवृत्ति है, ठीक है, ऊपर निवृत्ति लिखा है, तथा ही अर्थ निवृत्ति ही, निवृत्ति ही है, ये दो तय नहीं है, इसको एक कर लीजिए, ठीक है। अर्थ की निवृत्ति यानी अर्थ की पूर्णता तभी होगी, निवृत्ति अर्थ है इसका, निवृत्ति मतलब निवृत्ति, क्योंकि ये अंग उसी प्रधान के लिए होते हैं। भाष्य, अपि वा पक्ष व्यावृत्ति, पूर्व पक्ष को हटाया, वा से अपि एक देशे अंगानाम स्यादेव प्रयोग, एक देश में अंगों का प्रयोग हो ही जाए। यतः सांगस्य अपि अनंगस्यापि प्रयुज्यमानस्य प्रधानादेव अयम अर्थो निष्पद्यते, क्योंकि सांग और अनंग दोनों को भी प्रयोग करे या ना करे उसमें प्रधान से ही अर्थ की निष्पत्ति होती है, फल जो मिलेगा वो प्रधान से मिलेगा, तो प्रधान तो करना ही है, अंग साथ में हो या नहीं हो वो चलेगा। गुण मात्रम सांग प्रयोगेन भवति, ये जो सर्वांग प्रयोग है, सर्वांग का प्रयोग करेंगे तो गुण मात्र यानी तो स्वर्ग की प्राप्ति। स्वयं पूछ रहे हैं आगे, को गुण, कौन सा गुण होगा सर्वांग करने पर, तो कहा सांगात स्वर्ग स्वर्गाभिनिवृत्ति निवृत्ति निवृत्ति ही, सांग से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, यानी ये काम्य कर्म आ गया, जब सांग करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। प्रधान मात्रा इदम अन्यत फलम, और जो प्रधान मात्र करते हैं यानी अंगों में कोई चीज नहीं भी हुई तो उसका फल अलग ही है, यद्यपि उसका कोई फल नहीं कहा गया है सीधे सीधे, तो उसका फल क्या होता है, प्रत्यवाय को हटाना, बस विशेष नहीं मिलेगा। अब जैसे इसको आप भोजन पर घटा लीजिए, भोजन नित्य कर्म है, नित्य कर्म है नैमित्तिक कर्म है, भोजन भोजन नित्य कर्म है नैमित्तिक कर्म है, नैमित्तिक का मतलब काम्य कर्म, भोजन काम्य कर्म है या नित्य कर्म है, जिनकी दृष्टि में भोजन काम्य कर्म है, काम्य कर्म है, क्या कामना हो सकती है भोजन से, बहुत स्वाद आए और शरीर बहुत विशेष बने, उनको भोजन में छोटी भी चीज अगर नहीं दी जाए ना तो कहेंगे नहीं बात नहीं बनी, या तो स्वाद की दृष्टि से, चाहे अचार नहीं हो, चाहे ये चीज नहीं हो, चाहे ये चीज नहीं हो, घी नहीं हो, उनको सब में बाधा लगेगी, खिलाड़ी हो जो शरीर के लिए विशेष पुष्टि चाहता है, उसको एक चीज नहीं मिले ये नहीं चलेगा, क्योंकि वो काम्य कर्म है, विशेष लक्ष्य को लेकर के चल रहा है, उसमें सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन अगर नित्य कर्म है, नित्य कर्म किस लिए होते हैं, प्रत्यवाय को हटाने के लिए। प्रत्यवाय क्या है, भाई भूख लग रही है, भाई जीना है, अगर खाएंगे नहीं तो भूख लगेगी, नींद नहीं आएगी, काम नहीं कर पाएंगे, दुर्बलता होगी, बस बाधाओं को हटाना जिसका प्रयोजन है। ये खा किसके ले रहे हैं, भाई भूख को तो शांत करना ही पड़ता है, ये भूख जो एक प्रत्यवाय है उसके लिए खा रहा है वो, उसमें तो सांग ना भी हो तो भी, बस प्रधान हो, रोटी मिल गई, दाल मिल गई, सब्जी मिल गई, चुपड़ी हो या नहीं हो, अचार हो या नहीं हो, पापड़ हो या नहीं हो, उसमें नहीं, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, वहां तो वो ले सकता है। और प्रत्यवाय का हटना ये भी एक फल है, उस दृष्टि से बाधा हट गई, बस जो हमारे को कष्ट आना था वो हट गया। तो ये ही कर्म जो नित्य कर्म है, ये काम्य भी हो सकते हैं और नित्य भी हो सकते हैं। नित्य होंगे तो कुछ अंग नहीं भी हुए तो भी चलेगा। अब कोई रोगी है, उस रोग को हटाना प्रयोजन है तो सारी औषधियां होनी चाहिए, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति है, भाई चलिए चलो और चीजें कुछ खा लेता हूं तो और शक्ति आ जाएगी, उसमें कभी कोई चीज नहीं हो तो चिकित्सक क्या, चलो कोई बात नहीं ये नहीं लेंगे तो फिर कभी हो जाएगा, छोड़ भी दो उसको। अगर रोगी है तो नहीं, ये चीज छूटनी नहीं चाहिए, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। तो ऐसे ही इन नित्य कर्मों के लिए कि सांग पूरा का पूरा करें या तो एक छोड़ करके कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि प्रधान मात्रात इदम अन्यत फलम, अन्यत फलम का मतलब प्रत्यवाय का हटना, तस्मात स्वर्ग प्राप्त्यर्थम संपूर्णांगम करिष्यामि इति आरब्धम। जो स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, विशेष योग्यता बनानी है, विशेष शरीर का निर्माण करना है या विशेष सुख लेना है, तो वहां तो सांग करना चाहिए, हर चीज होनी चाहिए वहां पर, गिलास ऐसे होना चाहिए, ये चीज यहां रखी जानी चाहिए, ये होना चाहिए, हर छोटी छोटी जो बात है वो सब चीज होनी चाहिए, ये तो आनंद बिगड़ जाएगा। ये सुगंध होनी चाहिए, जैसे बड़े बड़े होटलों में खाते हैं ना बिल्कुल ढंग से, ये सुगंध होनी चाहिए, यहां ये पुष्प होना चाहिए, ये ड्रेसिंग होनी चाहिए, वो ड्रेसिंग ऊपर वाली भी अगर सुंदर नहीं होगी ना तो भी उनका आनंद चला जाएगा, क्योंकि तो उस आनंद को लेने के लिए गए, एक भव्यता, एक संपन्नता को भोगने के लिए यहां कुछ हम विशेष रूप से खा रहे हैं। छोटी सी भी चीज कुछ होगी, कुर्सी भी इधर उधर होगी, गड़बड़ करेगा, लाइट ज्यादा कम होगी तो भी दिक्कत करेगा, और जिसको केवल प्रत्यवाय को हटाना है वो तो कहीं भी बैठेगा, वैसे उसको तो रोटी खानी है, खड़े होके भी खाएगा, हाथ में भी खाएगा, और हाथ धुले हुए नहीं हो तब भी खाएगा, वो तो कैसे भी खाएगा। वहां सांगता का आग्रह रख ही नहीं सकते, भूखा मर रहा है तो मर जाएगा, नहीं तो इसको तो देना ही है, जितना है उतना तो करेंगे। आगे देखिए, तथापि यदि कानिचित अंगानी न शक्नोति कर्तुम तथापि अस्माद एक देशांग गुण युक्तात प्रधानात फलम भविष्यति। तो एक देश अंग से प्रयुक्त जो प्रधान है, कुछ कुछ अंग किए कुछ नहीं भी किए तो भी फल होगा, तस्मात प्रधान मात्र से प्रयोगम आह नांगानाम, इसलिए इनमें प्रधान मात्र का प्रयोग आवश्यक है, अंगों का प्रयोग आवश्यक नहीं है। दर्श पूर्णमास शब्द को अग्निहोत्र शब्द कश्च प्रधान पदार्थो अन्यानी अंगानी तदर्थानी। तो ये जो दर्श पूर्णमास और अग्निहोत्र है ये प्रधान कर्म का वाचक है, केवल प्रधान कर्म का वाचक है, सांगों का नहीं है, नित्य वाला। और जो अन्यानी अंगानी अन्य अंग है वो तदर्थ है, उसके लिए है, उसके लिए। अब वो खाना खाने से पहले सूप भी पीते हैं, भाई थोड़ा भूख को बढ़ाएगा, वो उसके लिए है, ठीक है, वो नहीं हुआ तो भी खाएंगे वहां पर, तो ठीक है। आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणवतनी। सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।